NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïnse kerncentrale bij Zaporizhia heeft de komende tijd genoeg koelwater, ondanks de vernieling van de stuwdam. Het internationale atoomagentschap IAEA zegt dat er nog enkele dagen koelwater uit het stuwmeer kan worden gehaald, waar het waterpeil nu snel zakt. Dan moet de centrale overschakelen op een ander reservoir. De VN-veiligheidsraad vergadert vanavond over de vernietiging van de stuwdam. Zowel Rusland als Oekraïne heeft om de vergadering gevraagd. GroenLinks-leider Klaver heeft premier Rutte in het debat over de enquête naar de gaswinning in Groningen gevraagd waarom die niet opstapt. Ook andere oppositiepartijen waren zeer kritisch. Ze vroegen zich af waarom de ernst van de problemen pas in 2018 tot Rutte doordrong en hoe geloofwaardig zijn excuses zijn. En in Beerta in Noordoost-Groningen heeft brand gewoed in een varkensfokkerij. Volgens de brandweer is één schuur volledig uitgebrand en een ander gedeeltelijk. De brandweer in Beerta zegt dat tientallen dieren zijn gered. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met David Bogert en Tom van 't Hek. 1 minuut over 8:30 tot 11 uur langs de lijn en omstreken met veel sport, waaronder Almere City en FC Emmen, want die vechten in twee wedstrijden wie volgend jaar de 18e club in de Eredivisie is. Ja, daar zijn we bij. We kijken ernaar ook samen met Wout Brama, die deze week zijn laatste week als profvoetballer bij FC Twente beleeft. En die samen met een andere club-icoon, Maud Roetgering, een kinderboek maakte. Abzacht komt ook. De filmkenner keek voor ons naar de Netflix-documentaire over Arnold Schwarzenegger. En we volgen het debat in de Tweede Kamer over de Groninger gasschade. Dat allemaal en meer tot 11 uur. Maar om 8 uur al begonnen in Almere. Almere City tegen FC Emmen. Andy Houtkamp, nou, praat ons bij. Ja, nou, 0-0, Tom. Maar wel een hele leuke wedstrijd. Ja. Nee, het is wel een leuke wedstrijd. Eerste 20 minuten voor Almere City. Ook nu weer in de aanval. Maar die aanvallen die waren wel gevaarlijk. De voorzetten vanaf de met name rechterkant. Maar kwamen net niet goed aan. Of de keeper, Mickey van der Hart, zat in de weg. Dat duurde zo'n minuutje of 20. Nog altijd 0-0 toen. En toen kwam de eerste echte grote kans voor Emmen. Via El Messaoudi, die alleen op de keeper afging. Aan de rechterkant van keeper Noordin Bakker. De bal wel inschoot, maar Bakker op zijn weg vond de penalty killer van Almere City. We zitten nu precies op een half uur. Staat 0-0. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Helemaal stamp en stampvol stadion. 4.500 man kan er hier in. En het gaat er natuurlijk om welke provincie volgend jaar nog vertegenwoordigd is in de Eredivisie. Wordt het voor het eerst Flevoland? Blijft het Drenthe? Want dat is de grote vraag natuurlijk. 0-0. Zondag volgt een return. En deze wedstrijd is ook nog lang niet bekeken. 0-0 bij Almere tegen Emmen. Ja, een mooie sportavond wordt het weer vanavond. Want we gaan ook naar Roland Garros. Daar is een topper aan de gang. Hij is net begonnen volgens mij. Tussen de als eerste geplaatste Carlos Alcaraz. Die het opneemt tegen Stefanos Tsitsipas. Mark Brasser als commentator kijkt hij mee. Ja, ze zijn net begonnen. Hoe gaat het tot nu toe? Net begon inderdaad. Wel gescoord. 1-0 in het voordeel van Tsitsipas. Hij begon deze partijen met serveren. Deze kwartfinale. En dit is eigenlijk de kwartfinale waar we op zaten te wachten. Toen we het schema zagen uitkomen. De loting zagen. En toen zagen we dat Alcaraz en Tsitsipas wel eens naar elkaar konden gaan in de kwartfinales. En inderdaad, ze staan in die kwartfinale tegenover elkaar. Alcaraz, de nummer 1 van de wereld. Tsitsipas heeft hier al een keer in de finale gestaan. Belooft een prachtig gevecht te worden. En de eerste paar rallies aan het begin van de partij die beloven inderdaad heel erg veel. Alcaraz in het voordeel. 4 keer heeft hij tegen Tsitsipas gespeeld. In het verleden 4 keer heeft hij ook gewonnen. Waaronder dit jaar in Barcelona in de finale. Dus hij heeft dat voordeel. Hij heeft dat vertrouwen. Maar goed, we gaan het zien in de komende uren. Alcaraz tegen Tsitsipas. Straks praten we met FC Twente-spelers Wout Brama en Maud Roetgering over hun kinderboek Wout en Maud. Maar eerst duiken we met Wout Brama in de laatste roerige week van zijn profvoetballerbestaan. 2 weken geleden kondigde hij aan, 36-jarige leeftijd inmiddels, het einde van zijn carrière. Donderdag en zondag moet hij met Twente nog wel aan de bak tegen Sparta in de finale van de play-offs voor de plaatsing voor de voorronde voor de Conference League. Welkom allereerst, fijn dat je hier bent. Dankjewel. En dat je kan in zo'n drukke week, want mocht het of luisteren ze in Twente niet nu? Nou, jawel, misschien luisteren ze wel, maar dit schema maak ik uiteraard nog zelf. Ik moet veel doen voor de club en die schema's staan heel erg vast, maar dit lukt wel. Dit lukt wel, want het is een heel vol en lang jaar geweest natuurlijk. Ja. Dan komt dit er nog achteraan, maar ik neem aan, Hoe trainen jullie vol door? Of neem je juist ook wel een beetje... Nee, we trainen wel vol door, maar het zijn wel iets kortere trainingen. Het is natuurlijk vooral fris blijven, scherp blijven. En als je nu nog je conditie op moet bouwen, dan heb je in het begin van het jaar wat verkeerd gedaan. Dus onze meters zijn hartstikke goed. Onze data in de wedstrijden die is heel hoog, zeker in sprintmeters en afstanden. Dus nee, daarvoor hoef ik het niet mee te doen. Maar om scherp te blijven en fris te blijven, ja, daar moet je kort voor trainen. Oké. Vorige week nam je afscheid van jouw publiek en dat klonk zo. Ja, daar sta je dan. Met een mix van emoties kan ik niet anders zeggen dan dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor alle jaren dat ik voor deze club heb mogen spelen. Vanaf 2005 in het rode shirt. Het heeft mij heel veel gegeven. En ik ben mega dankbaar dat ik het heb meegemaakt. Dankjewel. Jij speelde sinds 2005 meer dan 300 wedstrijden voor FC Twente. En je bent ook Europees recordhouder, hè, voor die club met 74 Europese wedstrijden. En, niet onbelangrijk, 3 interlands. Dat zou je haast vergeten. Maar je hebt dan nog... waren dat mooie wedstrijden eigenlijk? Paraguay thuis, Oekraïne uit en Zweden thuis. Kijk, dus, dat ga je nooit meer vergeten. Superhoog staat, maar het is oranje, dus dat is, daar blijf je altijd bij. Ja, dat snap ik. En 36 jaar ben je dus, dat werd al gezegd. Ja. Je bent een oud gediende, zou je kunnen zeggen. Maar waarom was dit nou juist het moment om er een punt achter te zetten? Ja, dat is toch wel moeilijk, moet ik zeggen. Want je hebt dat vanaf je 18e natuurlijk gedaan, profvoetbal spelen. En om afscheid te nemen van je passie, om die los te laten... Ja, dat is niet iets waar ik heel blij van word natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan... Ja, er komen een aantal zaken bij elkaar. Mijn rol bij het eerste helft van Twente zal steeds marginaler zijn. Ik val dit jaar nog wel geregeld in. En vorig jaar ook wel. Maar het is wel minder op de voorgrond dan daarvoor. Dus je moet er wel heel veel voor doen. De aanvoerder en de onbetwiste Je moet er wel veel voor doen en veel voor laten. En ja, als je daar steeds minder voor terugkrijgt, is het wel steeds moeilijker. Ja. Daarnaast ben ik de laatste 2 jaar ook wel geregeld geblesseerd geweest. Dat maakt het plezier ook wel een stukje minder, moet ik zeggen. Nog steeds heb ik de mooiste baan van de wereld. Maar nogmaals, als je daar heel veel voor moet doen en je krijgt daar minder voor terug en je zit ook in de gym te trainen, ja, daarvoor ben ik geen voetballer geworden. Edwin van der Sar, die stopte laatst natuurlijk als directeur van Ajax. Een heel ander verhaal. Maar goed, die zei, ik ben echt op. Ik ben op. Is dat het gevoel wat jij hebt? Nee. Nee? Dat heb ik niet, nee. Ik denk als ik heel standaard fit was geweest nog... en de club had nog een grotere rol voor mij gedacht dan nu... dan had ik dat misschien nog wel gedaan. Maar voor nu is het de juiste keuze. Daar ben ik echt van overtuigd. Alleen er is altijd een stemmetje in je hoofd die zegt van... ja, wat doe je nou? Je geeft de mooiste baan van de wereld op. Je hebt een paar uitstapjes gehad. Heb ik Zwolle, Utrecht, Australië. Ja. Heb je nog overwogen, want dat zie je ook nog wel eens... dat er misschien een club één niveau lager zijn? Nou, Wout Brahma, kom lekker door. De Graafschap. Of nee, dat zie je. Is dat nog een overweging geweest? Nou ja, zeg nooit. Maar in principe is dat niet de bedoeling. Zeg nooit. Nee, dat is zeker waar. Het is nog een opening. Ja, kijk, ik ben natuurlijk niet zo fit geweest de laatste jaren. De laatste 3-4 maanden ben ik heel fit. En toevallig had ik 3-4 weken geleden terug een gesprek met onze dataspecialist. En die kwam naar me toe en die wist nog niet dat ik ging stoppen. Maar ik wist dat zelf al wel. En die zegt, ja, je bent de laatste 1,5-2 jaar niet zo fit geweest als nu. Je data zien er goed uit, je meters en alles. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is hartstikke mooi verhaal. Maar ik ga wel stoppen. Dus hij was je ook wel niet aan twijfelen. Nou, kijk, dat stemmetje zal altijd in mijn hoofd blijven van... goh, wat doe je, Wout, weet je wel? Waarom ga je nou stoppen? Je vindt het zo leuk. Ik heb echt heel veel plezier in voetballen. Zeker als ik fit ben. De training vind ik heel leuk. We hebben een hele goede groep en de resultaten zijn goed. Dus dan is de sfeer ook vaak heel goed. En zeker de laatste 2 jaar hebben we een fantastische groep... die bij elkaar is gebleven en goede resultaten boekt. Ja, daar wil je gewoon heel graag bij zijn. En om dat op te geven vind ik wel echt pijnlijk. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat niet leuk vind. Ja. Maar het is wel de juiste keuze. Heb je dit seizoen, hebben jullie een bijzonder seizoen... met heel veel pieken en enkele dalen, zeg maar. Draait de film nog wel eens terug van wat als? We hebben vooral in thuiswedstrijden heel goed gepresteerd. Ja. We zijn ongeslagen. We hebben denk ik een heel hoog niveau aangetikt in die wedstrijden. Alleen in uitwedstrijden, de laatste weken gaat het beter. Maar daarvoor stonden we qua puntenaantal echt diep in het rechte rijtje voor uitwedstrijden. Dat is gewoon niet goed genoeg geweest. En ons spel was best wel aardig in uitwedstrijden. Niet zo goed als thuis. Maar we hadden wel meer punten moeten pakken uitwedstrijden. Alleen dat hebben we niet gedaan. En dan sta je toch op de terechte plek aan het einde van het seizoen. En dan nu is dat toch wel een hele leuke manier van afscheid nemen met die play-offs. Ik had toevallig, ik viel vorige week in tegen Heerenveen en dat ging best wel oké. En mijn broer die appte me van... je viel lekker in, Wout. Super gedaan en mooi. Mooi om te zien. En ik zeg van, misschien zaten er nog scouts op de tribune, weet je wel. Je gaat toch meemaken, hè? Ja, toch horen. morgen vanavond. Dus hij zegt, nee, het is mooi om ook op deze manier van waarde afscheid te kunnen nemen. En daar zit natuurlijk heel veel in. En als ik nu geblesseerd was geraakt, dan had ik afscheid moeten nemen met een blessure. Had ik niet meer actief op het veld kunnen staan. En daar is me ook heel veel waard om op een normale en goede manier afscheid te kunnen nemen. Ja. En heb je dit seizoen even nog gedacht, dit wordt een soort 2010? Jij werd kampioen, hè, met FC Twente in 2010? Ja, klopt. Dat heeft er toch wel heel even ingezeten, toch? Ja, vlak voor de winter hebben we wel heel goed, stonden we er heel goed voor. Onze uitwedstrijden waren gewoon niet goed genoeg. En ik denk dat we te weinig goals hebben gemaakt om uiteindelijk bovenin mee te kunnen draaien. Kijk, qua defensieve arbeid, en dat is niet alleen onze verdediging en onze keeper, maar ons hele team heeft qua defensieve resultaten heel goed gepresteerd. We hebben de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie. Ja, daarmee hoor je normaal gesproken hoger te eindigen dan de vijfde plek. Nou, het voelt toch een beetje zuur dan misschien die vijfde plek. Ja, ergens wel. Alleen nogmaals, als je in uitwedstrijden niet het resultaat had wat je hoort te halen, dan heb je het ergens ook niet goed gedaan. Dus dan mis je ergens een kwaliteit om dat wel te halen. Dus ja, na 34 wedstrijden kun je niet zeggen we staan onverdiend op die plek. Voelt dit dan een beetje als een troostprijs? Stel, jullie winnen de play-offs tegen Sparta? Ons doel was Europees voetbal halen. Dus nee, zo voel ik dat zelf niet. Ik denk de club ook niet. Ik zie ook denk ik aan de supportersaantallen, zeker in play-off-wedstrijden. Ik heb een heel aantal jaar terug met Twente play-offs gespeeld. Daar hadden we denk ik 22.000 toeschouwers, terwijl er meer dan 30.000 in kunnen. Ja. Ik denk dat het komende zondag stijf uitverkocht is. En het heeft te maken met het plezier wat de groep uitstraalt. Met de hunkering van de club naar Europees voetbal. Ik denk dat dat echt bij Twente hoort. En ja, we zijn weer terug waar we horen als club. Want daar waren we 5 jaar geleden natuurlijk niet. En dat is voor Sparta eigenlijk hetzelfde. We speelden 5 jaar geleden met z'n tweeën in de keukenkampioendivisie. Ja. Ja, als je kijkt, doordat jullie zo goed spelen en ook nu weer, zijn mensen die denken, je kan bijna alleen maar verliezen. Het is best vervelend. Net als Manchester City heeft de Champions League, weet je zo. Ik snap het. Ik snap de gedachte. Aan de andere kant, ik denk niet dat een club uit de Eredivisie nu heel graag naar FC Twente komt en ons als tegenstander treft. Dus ja, je kunt er op heel veel verschillende manieren naar kijken. En ik hou ervan om de positieve kant te belichten. Ik denk dat wij uitstekend in vorm zijn. We hebben de laatste 6 wedstrijden gewonnen en niet zuinig gewonnen, maar dik gewonnen. We staan er goed op. We hebben een fitte groep. We hebben een aantal jongens die uitstekend in vorm zijn. Dus ja, ik zie niet in waarom we dat niet zouden kunnen. Tuurlijk kun je zeggen van ja, stel dat je hem wel verliest, dan ben je eigenlijk de ploeg in vorm die niet gered heeft. Maar zo kijk ik er helemaal niet tegenaan. Ik denk dat Sparta een uitstekende tegenstander is die niet blij is om Twente te treffen. Ik denk dat ze liever Heerenveen hadden getroffen. Maar goed, ze zijn niet voor niks 60 geworden. Dus het zal wel een flinke kluif worden. Zit je dan stiekem op die bank zondag en denk je, nou, een beetje geluk. Gaat Wout Brama nog voor een heel mooi slot. Dus zo zit je toch ook een beetje. Je bent ook sportman nog steeds. Ja, kijk, tuurlijk hoop ik in te vallen en hoop ik minuten te maken. En belangrijk te zijn voor de ploeg en voor de club. En dat vind ik leuk, want als je op het veld staat, is het leukste wat er is. Alleen, het gaat niet om Wout Brama aankomende zondag. Alleen, als ik naar de stadion rijd, zal ik wel... Maar hopen mag wel. Ja, hopen mag. Als je naar de stadion rijdt, denk je wel van dit is de laatste keer. En dat zal wat extra emotie met zich meebrengen. En dat zal een soort afsluiting zijn. Natuurlijk heb ik mijn afscheid gehad tegen Ajax thuis. Anderhalve week geleden, denk ik. Maar dit zal wel een heel ander afscheid zijn. Omdat je je laatste keer actief als voetballer op het veld staat. En dat is gewoon niet leuk. Nee. Nee, we gaan even kijken wie er uiteindelijk afscheid moet gaan nemen van de Eredivisie. Of dat Emme is. Want die spelen in Almere natuurlijk voor de promotiedegradatiewedstrijd tegen Almere City. En die Houtkamp, hoe staat het nu? Nog altijd 0-0. Overigens moet ik bij Wout en FC Twente denken aan de koudste wedstrijd. Echt in mijn carrière die ik ooit heb meegemaakt. En dat zal ook voor Wout de koudste wedstrijd ooit zijn die hij heeft meegemaakt. Tegen Rubin Kazan in Moskou. Ik geloof dat het min 25 was, maar door een thermometer die met een vuurtje werd opgestookt, was het nog maar min 15. En kon die wedstrijd nog gespeeld worden. Dat was echt abnormaal. Maar goed, misschien dat hij daar nog iets over heeft geschreven in zijn boek. Het is in ieder geval nog altijd 0-0 hier. Ik kan dat allemaal vragen en vertellen. Want er gebeurt niet zo verschrikkelijk veel de afgelopen 10 minuten. Het is nog altijd 0-0. En Emme is ietsje sterker geworden. Wel een gele kaart gezien voor Lorenzo Burnett. En dat is eigenlijk het enige, kun je dat een hoogtepunt noemen? Nee. Maar het enige opvallende moment in de tweede helft, in het tweede deel van de tweede helft. Nu is het balbezit voor de keeper, voor Noordin Bakker, de keeper van Almere, die de bal naar voren ramt. En dat is een goede bal. Hé, dat is een hensbal van, daar moet je voor fluiten. Scheids de grensrechter. Kijk, staat er met zijn neus bovenop. Hensbal van Burnett, maar er wordt niet gegeven. De bal gaat over de zijlijn. En dus een inworp voor Almere City. We zitten in de slotfase van de eerste helft, nog 3 minuutjes. Het staat nog altijd 0-0. Die koude wedstrijd, wat was het? Zag jouw glimlachen? Ja, kijk, daarom willen we ook graag Europees voetbal halen. Want daar krijg je van die mooie wedstrijden. Ja. Maar ja, wij speelden in Moskou, want Kazan was een grasveld. Ja. En daar mochten we helemaal niet spelen. Daar kon je niet spelen met die temperaturen. Ik denk, als ik door mijn neus ademhaalde, dan kwam er echt ijs in mijn neus. En, het was echt mega koud. Alleen die UEFA official die had die thermometers onder zijn oksel gedaan. Zo van, nee, we kunnen spelen, want ik geloof dat het... Ja. Min 15 is volgens mij de grens om te kunnen spelen van de UEFA. Maar die had hem even zo onderzocht. Van, nee hoor, ik kan gewoon prima spelen. Dus hup, we gaan naar buiten. Ja, heel gek. We hebben nog een mooi momentje voor je. Een corner variant. Ga eens even naar luisteren. Is het Brama! Zo uit die hoekschop zeg. 20 meter. Hij plukt de bal in één keer uit de lucht. Buitenkantje wreef. Via de binnenkant van de paal. En het is 3-0 voor Twente. We zitten hier naar te kijken zeg. Hoe is dit mogelijk? Een prachtige treffer van Wout Brama. Hij scoort niet zoveel, hè? Maar als hij het doet, doet hij het fraai. Mooiste goal uit je carrière, deze? Ja, dat denk ik wel, ja. Niet mijn belangrijkste, maar wel de mooiste. Ja, kijk, het is mijn laatste goal volgens mij die ik voor Twente gemaakt heb. Dus dat herinner ik me nog wel. Ja. En zoveel heb ik ook niet gemaakt, dus eigenlijk herinner ik ze allemaal nog wel. Dat scheelt. En heb je eigenlijk al een idee wat je... Het is natuurlijk bekend dat je gaat stoppen. Al begin ik toch een beetje te twijfelen naar de kieren die je nu open laat. Wat je na een jaar de graafschap... Er luisteren ook clubs mee, hè? Die denken, Wout is gewoon nog te bellen voor een nieuwe uitdaging. Ja. Maar stel dat je toch stopt. Wat zijn je ambities dan verder in het voetbal? Voor de lange termijn zou ik het leuk vinden om een technische managementfunctie in een voetbalbedrijf te hebben. Maar ja, zoals ik het al zei, het hoeft niet meteen of binnen nu en 2-3 jaar te zijn. Dat kan ook langer duren. Maar niet op het veld, meer het kantoor. Ja, ik denk dat elke dag op het veld staan met een hele groep jongens die niet allemaal altijd even gemotiveerd zijn. Lijkt me toch best wel lastig. Ik heb daar enorm veel respect voor hoe een trainer daar zoveel geduld mee kan opbrengen. En 800 keer dezelfde boodschap kan vertellen. Dat lijkt mij zelf minder leuk. Het is ook meer korte termijn voor de club. Ik zou het leuker vinden om voor de lange termijn aan de club verbonden te blijven. En blijf je aan Twente verbonden nu al? Met iets van een functie? Arno Brugink is nu de nieuwe technische directeur geworden. Tenminste, nu nog samen met Jan Strooijen, maar binnenkort alleen. Ik heb met hem al wel gesproken over het afsluiten van mijn carrière dit seizoen. Maar ben je ook over de toekomst. En daar hebben we nu oriënterend over gesproken. En ik heb gezegd van laten we tot de play-offs even wachten tot we daar echt officieel over gaan praten. Maar de intentie is er van beide kanten wel om dat te doen. Beetje zijn rol als Huntelaar heeft bij Ajax. Die ook koud van het veld gelijk een soort technische... Ja, maar die is wel vrij cold turkey behoorlijk ingestapt volgens mij. Op een behoorlijke functie. Dat zie ik zelf eigenlijk minder ideaal. Ik denk dat het verstandiger is om wat rustiger dat op te bouwen. Je kan een al 18 jaar in de voetballerij werken. Alleen een managementrol in een voetbalbedrijf, wat een groot bedrijf is, dat is wel wat anders. Daar heb je ook al andere kwaliteiten voor nodig die ik nu nog niet bezit. Een aantal karaktereigenschappen van de profvoetbal denk ik dat zeker goed van pas kunnen komen in die rol. Alleen ik denk niet dat het verstandig is om daar heel erg snel... Direct in de stand. Ja, dat denk ik niet. We gaan wel nog even direct naar Andy Houtkamp. Want Andy, tegenwoordig spelen we geen 45 minuten. Maar we doen er altijd nog wat bij. Want hoeveel? Maar... 3. Ah, dit valt mee. 3 keer 3. Aan het rad gedraaid en er kwam 3 minuten uit. Is leuk. Het is hier natuurlijk wel heel apart hoor. Want Almere, ooit nog Omniworld. En nu Zwarte Almere Schapen City. Ook nog. Zwarte Schapen, van Smith, hè? Ja. Ja, van die fysiotherapeut. Ja, het is de hoekschop vanaf de rechterkant voor Almere. Komt voor het doel. Wordt door Zivkovic weggekomen. Weer ingebracht door Almere City. Voor de wedstrijd op het plein. Groot feest. En ook bij de supportersgroepen zitten gewoon naast elkaar. Op de korte zijde van de tribune. Wel een hek ertussen. Maar bijzonder gezellig. En eigenlijk, zoals het hoort, durf ik nu bijna wel te zeggen. Dan zul je net zien dat er van alles gaat gebeuren. Van La Parra raakt de bal kwijt. Van de 3 minuten zitten er bijna 2 minuten op. Nou, 1,5 om precies te zijn. En Danny Makkely zegt, we hebben nog 2 minuutjes. Dus ga maar even kijken wat je met die bal gaat doen. Bal is aan de zijkant en mag ingegooid gaan worden door Jari Vlak. Doet dat aan de rechterkant van het veld, wat mensen erbij. En hij staat daar op niet een prettige plek om te gooien. Want het is vlak bij de cornervlag. En dan moet je in ieder geval bal ver gooien. Doet hij ook. Wordt doorgekopt en komt dan terecht bij Jeremy Antonissen. En dan zitten we in de laatste minuut voor rust. Is de bal uiteindelijk terecht terechtgekomen bij de keeper van Almere City, Noordin Bakker, die hem naar voren ramt. Maar er gebeurt weinig meer. Mocht dat nog wel gebeuren in die laatste minuut, dan hoor je het zeker van me. Vooralsnog 0-0 bij rust. Obama blijft hier rustig zitten. Zo gaan we verder praten over het boek, het kinderboek, wat je samen met een collega van Twente geschreven hebt. We gaan even naar de politiek. Hè? Ja, want in Den Haag debatteert de Tweede Kamer over de afwikkeling van de aardgasschade in Groningen. En vanmiddag waren vooral de oppositiepartijen aan het woord. En vanavond spreken ook de coalitiepartijen. Verslaggever Wilco Boom is daarbij. Goedenavond, Wilco. Goedenavond. Wat is jou tot nu toe opgevallen in de bijdrage van de oppositiepartijen? Nou, het is lang geleden dat ik het woord ongeloofwaardig zo vaak in een debat heb gehoord in relatie tot premier Rutte. En de vorige keer was denk ik een jaar of twee geleden in dat roemruchte debat over Pieter Omtzigt functie elders. Ja. Hè, waarvan Rutte toen niet meer wist dat hij het gezegd had en wat later toch het geval bleek te zijn. Nou, en nu gaat het om het moment waarop hij bij de parlementaire enquêtecommissie die de gasboring heeft onderzocht, het gasbeleid heeft onderzocht, waarop hij heeft gezegd dat hij zich begon te realiseren hoe ernstig de situatie in Groningen was door de aardbeving. Nou, Rutte zei tegen de enquêtecommissie, dat was in 2018. Nou, de hele oppositie, van links tot rechts, vindt dat een totaal ongeloofwaardige uitspraak van de premier. Al was het maar omdat hij een jaar eerder al, in 2017, in een speciaal televisieprogramma tegenover woedende Groningers had gezegd dat hij alleen maar... Ja, nou ja, precies. Maar hij had toen gezegd dat hij er alleen maar voor kan zorgen dat hij het stapje voor stapje fatsoenlijk zou gaan laten oplossen. En jij verwees naar het roemruchte functie elders debat een paar jaar terug. Toen werd het natuurlijk echt spannend. Blijft Rutte. Ja. Verwacht jij dat het nu ook zo spannend wordt? Dat is eigenlijk op dit moment nog niet te zeggen. Want kijk, de oppositie kan vinden dat hij weg moet. De meesten hebben het nog niet gezegd, maar wel gesuggereerd. Maar de oppositiepartijen zijn alles bij elkaar met niet genoeg Kamerleden. Dus dat hangt ook voor in een belangrijke mate af van de regeringspartijen. Nou, daarvan hebben we tot nu toe alleen de ChristenUnie gehoord. En die partij heeft eigenlijk een beetje dezelfde kritiek. Maar haar conclusie laat fractievoorzitter Bikker nog een beetje boven de markt hangen. Mm. Ze heeft wel indringende vragen gesteld over dat 2018 en andere zaken aan Rutte. Maar haar oordeel wil ze laten afhangen van de reactie van de premier. Nou, verschillende oppositiepartijen hebben al uitgebreid geprobeerd om haar te dwingen of te verleiden tot meer duidelijkheid. Maar daar gaat ze niet in mee. En ze ontkent overigens ook dat er tussen de coalitiepartijen afspraken zijn gemaakt om de premier de hand boven het hoofd te houden. Ik stel mijn vragen niet om ze naar het plafond te laten opstijgen, aldus Bikker. Ja, maar goed, het roept wel de vraag op, gaat dit debat dan over de positie van de premier of over de vraag hoe de schadeafhandeling vlot getrokken kan worden van de slachtoffers van Groningen? Nou, officieel gaat het debat over dat hele dikke rapport en dat snoeiharde rapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar het gasbeleid van de afgelopen tientallen jaren, van achtereenvolgende kabinetten dus. Nou, die commissie heeft een hard oordeel geveld. Het gaat ook over het herstel. Over alle plannen die het kabinet daarvoor heeft zijn de meeste partijen wel in meer of mindere mate te spreken. Maar er zijn toch wel heel veel vragen richting de positie van Mark Rutte. In elk geval dus bij de oppositie. Daar gaat het dus toch in belangrijke mate over. Ook natuurlijk omdat Rutte al 13 jaar inmiddels premier is. En ook de enige nog zittende bewindspersoon die de afgelopen 13 jaar verantwoordelijkheid heeft gedragen. Hmm. Dus ja, onvermijdelijk gaat het toch vooral over de positie van de premier. Ja, en wanneer horen we de premier zelf? Die gaan we morgenochtend horen. Vanavond zijn het alleen alle fracties in de Tweede Kamer, voor zover ze aan het debat meedoen. Een paar zien we ook niet, geloof ik. Maar vanavond dus de fracties. Morgenochtend de premier en ook staatssecretaris Veilbrief, die tegenwoordig belast is met het herstel van Groningen. Maar het draait dus morgen vooral om de premier en hoe hij gaat reageren en of hij dus een deel van de kritiek kan gaan wegnemen. Ja. De kans dat het hem bij de oppositie gaat lukken lijkt me op voorhand buitengewoon klein. Oké, nou goed. Maar het zou tegen hier nog een hachelijke avond kunnen horen als ik jou zo hoor. Nou, mocht er nog iets gebeuren, Wilco, dan komen we weer graag terug bij je. Dankjewel, Wilco Boom vanuit Den Haag. We gaan even naar Parijs, naar het tennis. Tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Alcaraz, Tsitsipas, misschien wel de grootste mannenwedstrijd tot nu toe. Mark Brasser, hoe loopt het? 4-2 in het voordeel van Carlos Alcaraz. Die behoorlijk staat uit te delen hoor. Af en toe met zijn voorhand. Tsitsipas bij vlagen helemaal weggespeeld. Ja, de break was er al snel in deze eerste set. Bij een stand van 1-1 ging Tsitsipas voor de tweede keer serveren in deze eerste set. En dat deed hij niet heel erg goed. Had heel veel tweede services nodig. Sloeg op een gegeven moment een dubbele fout. Waardoor Alcaraz op breakpoint kwam. Dat was toen al zijn vierde breakpoint in de game. Ja, en als Tsitsipas niet goed serveert, ja, dan komt het initiatief natuurlijk bij de Spanjaard te liggen, bij Alcaraz te liggen. Dan kan hij gaan uitdelen met zijn voorhand en ook wel met zijn backhand, waar hij geweldige hoeken mee maakt. Maar vooral die voorhand van de Spanjaard, die is geweldig. En ja, dan loopt Tsitsipas af en toe achter de feiten aan. Hij moet dus zorgen dat hij eerste service games, die eerste service, dat hij goed blijft draaien. Dat hij daarmee het initiatief kan pakken in de rally en dat hij het niet weggeeft aan Alcaraz. 6 games gespeeld dus, 4-2 in het voordeel van de nummer 1 van de wereld voor Carlos Alcaraz. Wout Brama zit nog steeds bij ons in de studio. Straks gaan we over dat boek van jullie praten, als je collega er ook bij is. Als voetballer moet je natuurlijk altijd heel onpartijdig zijn. Maar ja, je houdt er nu toch mee op. We kijken naar Almere tegen Emmen. Je voelt hem wel aankomen. Ja, ja. Ben je dan voor iemand als je moet kijkt? Met de billen bloten. Nee, maar heb je voorkeur of banden? Nou, of, mijn schoonfamilie komt uit Emmen. Dus ik kan niet anders zeggen dan dat ik nu voor Emmen ben natuurlijk. Ja, ja. En dat is voor de reistijd van Twente ook wel handig, denk ik. Ja, voor de reis. Kijk, jullie, heeft een voetballer, je hoeft het niet te zeggen welke, maar je hebt eigenlijk ook je voorkeuren natuurlijk stiekem van clubs waar je op de een of andere manier wat meer van houdt. Of ja, waar je zeker. Wat meer... Veel jongens komen natuurlijk uit de jeugdopleidingen van topclubs die dan daarna uitzwerven over andere clubs. Dus we hebben ook wel jongens die bij Ajax gespeeld hebben. Nou, ik kan denk ik wel zeggen dat die ook wel een voorkeur voor Ajax hebben als ze in de competitie kijken. En natuurlijk heb je je eigen werkgever. Ik heb ook voor Zwolle en voor Utrecht gespeeld. Maar ik heb altijd met een schuin oog naar FC Twente gekeken. En als ik tegen Twente speelde, dan wilde ik absoluut winnen. Ik heb er ook tegen gescoord. Alleen, ja, ja, je houdt van die club of je houdt niet van een club. Heb je gejuicht eigenlijk toen je toen gescoord hebt? Want dat is ook zo'n gewoonte. Je wordt gewoon betaald door iemand. Maak je een doelpunt en nee, ik juich niet. Ja, want vroeger werd ik door die andere betaald. Is dit, want ik heb enorm gejuicht. Het was voor de halffinale van de beker van PEC Zwolle tegen Twente. En ik scoorde, ik geloof, 10 minuten voor tijd. De 1-0. En het werd nog 1-1 trouwens. En we gingen door. Maar nee, ik heb daar een beetje schandalig lopen juichen. Dus dat is een van mijn vlekjes op mijn carrière. Is dat een vlek? Mag toch gewoon? Ik kwam terug in Zwolle en ze riepen allemaal Brama is een Zwollenaar. Oh ja, kijk. Maar ik denk dat het toch wel recht is getrokken. Met hoe je die afgelopen jaren hebt gespeeld. Absoluut, hoor, heb je ook een voorkeur van de grote drie? Of is dat toch... Nee, dat heb ik zelf helemaal niet. Ik heb er ook niet gespeeld. Ik was vroeger ook niet voor een van die clubs. Ik was voor Twente. In het buitenland was ik voor AC Milan. Dat was in de gouden jaren. Van Marco van Basten, Rijkaard, Gullit. Kijk, dat waren nog eens vroeger. Ja, Maldini en zo. Die jongens zijn met Team Kennedy gasten hier. Nee, die weten niet meer wat het over gaat. Blijf lekker zitten, want we gaan zo verder praten. En we gaan ook Abzacht ontvangen. Ja. Die gaat praten, die weet alles van films over de Netflix, documentaire over... Arnold Schwarzenegger. Ja. En we blijven natuurlijk tennissen, Roland Garros. En hoe gaat het aflopen met Almere tegen Emmen? Dat is natuurlijk ook een kraker van je welste. Dus tot na 9 uur. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hey, je moet altijd de ander framen voordat jij geframed wordt. Beeldvorming is in Politiek Den Haag, of we dat nou leuk vinden of niet, misschien wel belangrijker dan ooit. We weten allemaal, er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben. En er zijn mensen die het er heel veel over hebben en het niet doen. In podcast De Spindokters ontrafel ik, Thijs van der Brink, samen met voormalig politiek adviseur Julia Wouters en oud-campagnestrateeg Raymond Mens, de politieke spins en frames. Je bent ons aan het overtuigen dat het verstandig was van Rutte om daar te gaan zitten. Luister De Spindokters, een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Ook daar zit een enorme hoeveelheid spin in. De Spindokters. Wie luistert, weet meer. Ster. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €100 korting per persoon. Op sunweb.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Europees Commissievoorzitter von der Leyen heeft Oekraïne hulp beloofd na de overstroming bij de vernielde stuwdam. EU-landen staan klaar om pompen, boten en waterzuivering te leveren, zei von der Leyen. Zij sprak van een schandalige aanval. Premier Rutte gaat ervan uit dat de Russen de stuwdam hebben vernield en noemt het een oorlogsmisdaad. De Oekraïnse kerncentrale bij Zaporizhia heeft de komende tijd genoeg koelwater, ondanks de vernieling van de stuwdam. Het internationale atoomagentschap IAEA zegt dat er nog enkele dagen koelwater uit het stuwmeer kan worden gehaald, waar het waterpeil nu snel zakt. Daarna moet de centrale overschakelen op een ander reservoir. En daar zit volgens de atoomwaakhond nog genoeg koelwater in voor enkele maanden. Kinderen van asielzoekers moeten ook les kunnen krijgen van leraren zonder de juiste papieren, bijvoorbeeld van studenten. En ze hoeven ook niet zoveel uren les te krijgen als andere kinderen. Minister Wiersma wil op die manier leerachterstanden bij asielkinderen voorkomen. Er is een akkoord over de cao voor de 300.000 supermarktmedewerkers. Bonden en werkgevers hebben een loonsverhoging van 10% afgesproken per 1 september... Verslechtering van overige arbeidsvoorwaarden, zoals een lagere onregelmatigheidstoeslag, zijn van de baan. De Amerikaanse filmacteur Cuba Gooding Jr. heeft een schikking getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van verkrachting. Dat gebeurde net voordat de rechtszaak zou beginnen. De vrouw zegt dat Gooding haar in 2013 misbruikte op zijn hotelkamer. Volgens de acteur ging het om seks met wederzijdse instemming. De vrouw eiste $6 miljoen schadevergoeding. Welk bedrag ze nu krijgt bij die schikking is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht helder. Minimumtemperaturen 6 tot 11 graden. Morgen zon en wat sluierbewolking. In het zuidoosten kans op een bui. En het wordt morgen 15 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meeste choreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni, kaarten via operaballet.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met David Bogert en Tom van 't Hek. Ja, 9:03, nog een uur nieuws en sport bij Langs de Lijn en Omstreken. Met hier aan tafel de Twente-spelers Wout Brama en Maud Roetgerink. En ze maakten samen een kinderboek, daar gaan we over praten. En dat heet Wout en Maud. Ja, filmkenner Ab Zacht is ook aangeschoven. Hij keek voor ons naar de documentaire serie over Arnold Schwarzenegger. En we volgen de tweede helft van de voetbalwedstrijd tussen Almere City en FC Emmen. En dat gaat allemaal om die laatste plek in de Eredivisie. En nu naar Roland Garros, Alcaraz tegen Tsitsipas. De kwartfinale, Mark Brassen, hoe gaat het daar? Ja, een beetje, nou ja, niet teleurstellend. Want ik zit te genieten van Alcaraz, die onwaarschijnlijk goed speelt. Maar ja, die kwartfinale waar we ons zoveel van hadden voorgesteld, is tot nu toe redelijk eenzijdig. De eerste set inmiddels gespeeld in een half uurtje. En dat is behoorlijk snel. Alcaraz heeft hem gewonnen met 6-2. Hij heeft zijn tegenstander Tsitsipas twee keer gebroken. En het is ja, mooi om te zien wat Alcaraz kan. Het enorm hoge tempo waar ik het eerder al over had. Zijn loopvermogen, zijn plaats kiezen op de baan is echt fenomenaal goed. Het Tsitsipas komt daar niet doorheen. Wordt opgejaagd door Alcaraz. Wordt de baan overgejaagd. Ja, en de Griek moet toch wat gaan verzinnen om onder die enorme druk en onder dat enorme tempo van Alcaraz uit te komen. Anders dan wordt dit een, anders wordt dit een snel verhaal. En dan is het Alcaraz, want dat is dan het gevolg, die gaat spelen tegen Novak Djokovic in de halve finale. Djokovic won vanmiddag zijn partij van de Rus Karen Khachanov. Hij zit dus waarschijnlijk op zijn hotelkamer deze partij te kijken. En rustig af te wachten wie zijn tegenstander gaat worden. Ik hoorde net Wout Brama 36. Nou, Djokovic is ook 36. Als Wout nog iets zoekt om wat hij wil gaan doen. Misschien kan hij nog gaan tennissen. Ik weet het niet. We gaan het hem zo vragen. Want ze zijn inmiddels aangeschoven. We gaan het daar zo uitgebreid over hebben. Over onze beide gasten uit Twente. Ook aangeschoven. Filmkenner en iemand die zijn hele leven films abzacht. Welkom. We gaan straks praten over die documentaire van Arne Schwarzenegger. Ben jij sportliefhebber eigenlijk? Want je zit helemaal ingeklemd in de sport hier. Nee, ik ben een groot liefhebber van tennis en voetbal. Maar mijn voetballiefde beperkt zich tot één club. En wil je die uitspreken? Of? Ja, natuurlijk. De kampioen van Nederland. Oké, nou, kijk eens aan. Dus het mooiste moment dit jaar was Bijlo, hè, met die ingooi. Kijk. Oh ja, je bedoelt dat hij... Ja, een extra bal in het veld gooide. Ja, en toen geel houden. Geniaal moment. Was tegen ons? Ja, dat was tegen jullie, dames. Kijk, nou, we komen uitgebreid bij jou terug straks. Eerst gaan we met onze gasten uit Twente praten. Ja, net spraken we natuurlijk al Wout Brama over zijn spelerscarrière. Ook Moutge Roetging, jij bent hier ook... aangeschoven. Ook zo meteen om te praten, hè, over jullie boek natuurlijk. Wout en Mout. Alvast een goede titel. Maar jij bent natuurlijk ook eigenlijk een clubicoon van FC Twente. Wout Brama wordt wel Mr. Twente genoemd. Jij bent een beetje Mrs. Twente natuurlijk. Ja, dat zijn jullie woorden, niet de mijne. Ja, waarvan akte. Maar wat was voor jou een moment wat eruit sprong in jouw carrière? In de Champions League schakelden wij destijds Bayern München uit. Kijk. En dat was wel een beetje de underdog tegen de grote. Dus ja. Dat was wel heel cool. Ja, dat is iets wat Wout niet... Bayern München uitschakelen? Nee, kan nog. Misschien volgend jaar. Nou, dat kan ook niet. Nee, gaat niet lukken, man. Ja, precies. Nou, ik kan me voorstellen dat dat bijzonder is. Champions League spelen überhaupt. En ook veel Eredivisie wedstrijden gespeeld. Ja, zeker. Afgelopen seizoen met 200ste gespeeld. Ja. Ja. En je was er even tussenuit, hè? Ik was er even tussenuit, ja. Vertel even, we misten, er zat een gaatje in je cv. Er zat een klein gaatje in mijn cv, dat klopt. Nee, ik had mijn einde aangekondigd. En dat bleek achteraf het coronaseizoen te zijn, waarin de competitie gecanceld werd. En uiteindelijk voelde dat niet goed. Voelde niet goed afgesloten. Dus zelf bedacht, goh, ik ga het gewoon weer proberen. En Twente was zo gek om me weer terug te nemen. Dus... Zo zitten we hier. Heb je überhaupt dan, had je afscheid kunnen nemen, die coronaperiode? Nee, of zo? Nee, ik heb toen mijn laatste wedstrijd gespeeld zonder dat ik dat wist. Dat was niet lekker. Nee. En is het bevallen terugkeer? Want je komt dan wel in een ander soort positie natuurlijk terug dan dat je weggaat. Zeg. Ja, klopt. Ja, toen ik stopte was ik aanvoerder en speelde ik in principe bijna alles. En dit seizoen ben ik bankzitter. Maar dat doe ik met heel veel liefde en heel veel plezier. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad dit seizoen. 3 prijzen gepakt van de 4. Helaas geen landskampioen geworden. Eentje niet, hè? Helaas niet. Ik denk dat we hem wel hadden verdiend. Ik denk niet dat iedereen die luistert daar het mee eens is. Maar ik denk het wel. Maar goed, we hebben 3 prijzen gepakt. Dus voor mij was het een geslaagd seizoen. Ja. En dan de hamvraag natuurlijk. Wout heeft al gezegd, die gaat stoppen. Ja. Wat ga jij doen? Ik laat het nog even in het midden. Ik laat het nog even in het midden. Weet je het al, vertel je het nog niet? Of weet je het nog niet? Ik weet het nog niet. Oké. Okay. Nee. Okay. Ja. Wij gaan even naar Almere. Almere Emmen, tweede helft is net begonnen. En die Houtkamp, is er al gescoord? Is er al iets gebeurd? Nee, nog... De eerste kwartier van de wedstrijd was het leukst tot nu toe. Ah. En daar was Almere veel beter dan Emmen. En had eigenlijk een paar keer moeten scoren. Gebeurde niet. Emmen een paar kansjes gehad in het tweede gedeelte van de eerste helft. Maar ook die wisten niet te scoren. Nu van La Parra voor Almere die de bal breed geeft. En die bal komt terecht bij Thomas Pol aan de linkerkant voor Almere City. Maar het publiek laat zich constant horen op een goede manier. Gezellig aan het... Echt verwend worden ze niet. Staat nog altijd 0-0 bij Almere City tegen Emmen. En die laat zich ook steeds horen, maar die valt heel af en toe even weg. We gaan het hebben met Wout Braam en Maud Roetging over het boek. Beide spelen meer dan 15 jaar bij Twente. Daar hebben we het nu over gehad. We gaan het nu hebben over het echte kinderboek. Het boek heet Wout en Maud. Wordt aanstaande vrijdag gepresenteerd. Die titel doet vermoeden, Maud. Ik begin maar eens bij jou. Zijn het echt jullie verhalen ook? Gaan we jullie verhaal lezen? Nee. De karakters komen voor 95% overeen met hoe Wout en ik waren op die leeftijd. Het is vooral een leuk avonturenboek en heel veel is fictief, maar de karakters komen wel overeen. En vertel ons dan eens iets over het karakter van de toen 11, 12-jarige Maud. Die was heel erg verlegen. Zou je nu niet meer zeggen, maar die was heel erg verlegen. Die durfde niet eens om een servetje te vragen. Die schoof altijd haar zusje naar voren, die 4 jaar jonger is. En ja, ik moest het meer hebben van... Ja, verbinden van mensen en op de achtergrond. Ik was gewoon heel erg op de achtergrond. En dat zie je in het boek wel terug. En het was een tijd waarin het nog minder algemeen was... dat meisjes vrouwen aan het voetballen waren. Hè? Klopt. Ik was het eerste meisje bij mij op de plaatselijke club. Dus ja, dan maak je andere verhalen mee dan de speelsters die nu de Eredivisie instromen, bij wijze van. Ja, Wout, wat is het typisch... aan de 12-jarige Wout in dit boek. Wat maakt het jou? Nou, die is nog best wel veel hetzelfde als nu. Ja? Die is nog steeds eigenwijs. Die maakt nog steeds veel geintjes, veel humor, veel grappen. Zegt soms iets te snel iets voordat hij nadenkt. Nou, ik denk dat het wel een aardige samenvatting is van de 12-jarige Wout. En die komt behoorlijk overeen met nu. En wie kwam eigenlijk op het idee om dit te doen? Dat was ik. Ik liep thuis de trap af. Ja, ik weet niet waarom, maar ik liep de trap af en ik zeg tegen mijn vrouw van... Ik ga met Wout en Maud een kinderboek maken. Dat klinkt als een hele plotselinge ingeving. Ja, dat was echt heel random in één keer uit het niks. Mijn vrouw die werkt samen in een stichting samen met Maud. Dus die had Maud al een dag of 2 dagen later gesproken. En toen kon ik eigenlijk niet meer terug, want ze weten hoe ik ben. Ik leg dat dan vaak nog even een beetje neer en dan dat komt later. Je moet toch ergens vandaan komen? Je moet toch dan een soort stille wens hebben gehad om ooit een kinderboek te schrijven? Nee, dat had ik niet per se, maar het klonk zo goed. Dat voor mij klonk het als een kinderboek, zeg maar. Zo was het meer. En dat vond ik heel leuk en dat vind ik achteraf misschien nog wel leuker dan ik het vooraf had bedacht. Ja. Dus we zijn vorig jaar januari, februari gaan zitten voor het eerst. En dat was meteen eigenlijk een mega klik en we hadden er super veel lol in. Mm. En we zagen het meteen zitten. Nou, dan moet je op zoek naar een schrijver. Nou ja, dan gaat die hele... Ja, daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk. Want jullie voetbaltalent staat buiten kijf, maar kunnen jullie een beetje schrijven? Nee. Was maar zo feest. Nee, we hebben een schrijver gevonden die dat voor ons gedaan heeft. Want anders was het een heel dun boek geworden waarschijnlijk. Dus we zijn op zoek gegaan. En via vier kwamen we bij Annemarie van der Eem terecht. Die had al eerder kinderboeken geschreven. Zeer succesvol ook. De Berries, ze heeft een prentenboek geschreven. Ik wil een leeuw. Die meer dan, weet niet hoe vaak vertaald is. Dus nee, wij hadden dat boek gelezen van haar, De Berries. En ja, we hebben meteen gezeten en gezegd van dit moeten we gaan doen. Dus toen we voor het eerst met haar zijn gaan zitten... Ja, toen gaf ze ons echt een blaadje mee met mega veel vragen over hoe wij zouden zijn als 12-jarigen. En dan, Maud, want dan vertel je je verhaal, maar dan gaat iemand het opschrijven. Dan moet je ook herkennen in dat verhaal. Was dat meteen zo in die zin? Kon zij meteen, want daar zit natuurlijk ook een hele gevoelswaarde achter. Ja, en dat gebeurde eigenlijk wel. We zijn natuurlijk super nauw betrokken geweest bij dat schrijfproces. Dus het was, zeg maar, ja, we hebben niet geschreven, maar we waren bijna co-auteurs. Dus als hij een hoofdstuk af had, dan lazen we die ook meteen. En eigenlijk heeft zij dat heel goed vertaald, vind ik. Want het is heel veel werk, hè? Als je dat, kost het jullie ook veel tijd in de goede zin van het woord? Heel veel gesprekken en alles heel gedetailleerd. Ja, achteraf heeft er wel meer tijd in gezeten dan we vooraf hadden gedacht. Zeker. Maar wel heel erg leuk. Ja, er zit heel veel tijd en energie in. Ja. Ja, vorig jaar vertelden jullie ook in de podcast van Freesia, Cousine, Arias en Milan van Dongen over dit boek. Hè? En toen zeiden jullie dat Annemarie van plan was om er absoluut geen EO-jongerenboek van te maken. Nou, ik ben van de EO, ik voel me niet persoonlijk beledigd, maar ik ben toch even benieuwd. We hebben wel gezegd, dat gaan we niet meer vaker zeggen. Nee. Okay. Dat hebben we gezegd, inderdaad. Nee, maar wat zat daar een beetje achter? Jullie waren bang, het wordt misschien een... Nou, er zit een soort boodschap in het boek en die moet niet... te veel op de voorgrond zijn. Het moet niet zo zijn dat je een boodschap aan het lezen bent in plaats van een leuk jeugdboek. En het boek is geschreven voor de leeftijd tussen 7 en 13 jaar. En die kinderen moeten op een hele vrijblijvende manier in aanraking komen met deze maatschappelijke thema's. En ja, als je daar heel belerend over gaat doen of te veel op de voorgrond met die boodschap gaat zijn, dan heb je het idee dat je geen boek aan het lezen bent. Maar ja, dan wordt het te veel de nadruk gelegd op een moralistisch verhaal. Ja, en dat wilden we een beetje voorkomen. En dat bedoel ik mee te zeggen, zonder daarmee de EO te kort doen. Bij deze mijn excuus. Maar is het de bedoeling dat een kind dit boek leest? Het moet gewoon een leuk kinderboek zijn, spannend kinderboek. En ondertussen stiekem pikt hij ook wel wat boodschappen mee. Want die zitten er wel in. Ja, in die ja zeker. Daar hebben we ook bewust voor gekozen. Ze liggen er niet dik bovenop. Dus als het goed is, is het inderdaad onbewust. Maar er zit wel een gedachte achter. Dus, ja, dat zijn eigenlijk... Wat voor gedachten zitten erachter? Want dat zijn dingen die je dus zelf ook hebt meegemaakt. Ja. Die je eigenlijk wil dat die op een andere manier gaan nu dan dat jij ze hebt meegemaakt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, vertel eens wat daarover. Ja, in eerste instantie is natuurlijk de man-vrouw verhouding in de voetballerij. Mijn pad naar de top is natuurlijk compleet anders geweest dan die van Wout. Dus daar heb je diversiteitsverhaal. Pratenderwijs kwamen we natuurlijk ook op het homo-acceptatieverhaal. Wat natuurlijk compleet het tegenovergestelde is in mijn wereld dan in Wouts wereld. Dus daar vonden we pratenderwijs ook wel dat we daar iets mee zouden moeten omdat doen. Dat het in het vrouwenvoetbal is wel geaccepteerd? Ja, heel erg geaccepteerd. In mannenvoetbal totaal niet? Ja, niet. Nee. Nee, dus... En jij vertelde zelf al natuurlijk als vrouwelijke speelster dat je soms... op afstand of op achterstand stond ten opzichte van mannen. Wout, heb jij ook te maken gehad met ongelijkheid? Nee, totaal niet zelfs. Ja, ongelijkheid in de vorm dat ik er zelf geen last van heb gehad. Er zal vast ongelijkheid zijn in de voetballerij. Zeker met leeftijdsdiscriminatie, met ik geloof vroeg rijp of laat rijp. En als je januari geboren bent, dan heb je meer kans om de top te halen dan in december. Dat soort ongelijkheid zit er zeker in. Maar niet op de manier waarop... Je hebt ook niet in de kleedkamer of zo iets meegemaakt of op het veld waarvan je denkt dit is... Nee, niet dat een aanleiding was om dit boek te schrijven of dat ik dacht van goh, daarvoor wil ik het heel graag doen. Maar ja, die ongelijkheid is er natuurlijk wel. En toen jullie verhalen uitwisselden, gaan er dan dingen waarvan je denkt, ja, dat deden wij altijd zo. Maar als ik er nu naar kijk, of volgens mij wij dat ik allemaal... Ik schrok vooral een beetje van de weg die Maud had afgelegd. En toen we daarover in gesprek waren, toen besefte ik mij nog meer hoe bevoorrecht ik als man zeg maar ben om die weg te bewandelen. In plaats van als je een vrouw zou zijn en van jongs af aan alleen in de kleedkamer zit. Of alleen moet douchen naar de tijd. En ja, ik vind de voetballerij heel erg leuk, omdat de kleedkamer is een soort van... iets magisch voor mij. Ik vind dat zo geweldig om daar te zijn. Dus een hele leuke dynamiek. Er wordt veel gelachen, er is heel veel lol. Is ook een soort van sociale... ben je aan het opgroeien, zeg maar, in die kleedkamer. En ja, Maud heeft dat tot haar 15e, 16e... nooit gehad. Die zat altijd alleen in de kleedkamer. Die mocht daar niet bij zijn. Die heeft die hele sociale ontwikkeling zeg maar, in zo'n kleedkamer niet meegemaakt. En ik had me dat nooit echt beseft, moet ik zeggen. En ja, dat zijn van die zaken die... Jij zegt eigenlijk voor mij is een hele soort bijna veilige plek. Bijna een soort thuis. En jij zegt eigenlijk, Maud, van dat is dat later wel gekomen? Is het later voor jou wel een veilige plek geworden? Zeker, zeg maar? Zeker. Kijk, nadat ik bij Twente aansloot, had ik natuurlijk ook gewoon mijn team. En had ik dat kleedkamervrouw ook. Maar daarvoor was het best wel eenzaam. En ik denk dat je als vrouw zijnde destijds... en daar hebben we het nog niet eens over heel lang geleden... want zo oud ben ik nog niet, maar... dat je stevig in je schoenen moest staan. En je had echt een droom. En alles moest daarvoor wijken, want het was niet altijd even leuk. Ja. Is jullie wel voor uitgang ook in acceptatie van LHBTI'ers in het voetbal? Dat is even, nou, ook een doel waarom jullie het boek uiteindelijk uitbrengen. Zie je vooruitgang? Ik vind wel dat er vooruitgang is. Ik bedoel, het is maatschappelijk natuurlijk... wordt het steeds meer besproken, ook in de voetballerij zelf. Bij ons is het nooit echt een issue geweest. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat men daar nu meer mee bezig is. Ik denk ook dat het hard nodig is. Ja, want jij valt zelf ook op vrouwen, hè? Klopt. Maar jij hebt nooit in voetbal te maken gehad met dat je daar nare reacties op kreeg? Of? Nou, niet in mijn veilige vrouwenvoetbalomgeving. Maar dan kom je natuurlijk wel weer bij het verhaal... hoe vrouwenvoetbal er voor de gemiddelde man uit. Er is geen mannelijke equivalent van jou in de Eredivisie. Nee. die uit de kast kan komen. Nee. Nog steeds niet. Nee, en ja, destijds toen er nog geen eredivisie was, was het natuurlijk, ja, alle vrouwen zijn pot, kort door de bocht. Dus van buitenaf wel, maar niet in mijn veilige omgeving. En nu is dat gewoon breed geaccepteerd. Dus ik heb daar helemaal niet mee te maken gehad de laatste jaren. We praten hier zo over verder. We gaan weer even buurten bij Andy Houtkamp, Almere, Emmen. Staan de doelen er nog wel, Andy? Want het is 0-0, hè? Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, de doelen worden ook niet getest. Nee. De keepers ook niet. Nu is er een hoekschop aan de linkerkant voor FC Emmen. Nou, kijk, als je op papier kijkt, dan moet ik zeggen, is Emmen wel de betere ploeg. Normaal gesproken hebben meer klassen in huis. Ja, daar weet Wout ook alles van. Maar Almere City doet het helemaal niet zo slecht. We hebben een leuke trainer, Alex Pastoor. Overigens Dick Lukien, daar is van bekend dat hij leuk is. Maar ook Alex Pastoor is een goede. De hoekschop vanaf de linkerkant van Emmen wordt niet goed genomen. Wordt weggewerkt uit de verdediging van Almere City. De hoekschop genomen door Mark Diemers. Bekende jongen. Die krijgt de bal weer terug aan de linkerkant. En dan gaan we wisselen, denk ik, zo'n beetje. Ja, we hebben Limbombe in ieder geval al gezien. Anthony Limbombe, die is gekomen voor Jochem Ritmeester van de Kamp. En dat is een goede voetballer, die Limbombe. Het was een verrassing dat hij op de bank begon. Net als Hilterman, ook een hele goede speler. Maar Almere City begon wat verdedigend. In ieder geval qua opstelling, maar niet qua spel. Want het eerste kwartier was het beste kwartier. En dat was nog aanvallend ook. Nu ligt het een beetje stil, de strijd tussen beide ploegen. Het staat dus na 57,5 minuut spelen nog altijd 0-0. Heeft de supporter van de landskampioen, Abzacht, heb je eigenlijk nog een voorkeur of je volgend jaar uit naar Almere moet of nee? Nou, ik zat net te denken, Ajax-supporters die zaten mij altijd te pesten van, als het zo slecht gaat met jullie club, speel je volgend seizoen tegen Almere. Ah! Dus dat kan. En dan moet Ajax ook naar Almere. En dat wordt hopelijk een hele lastige wedstrijd. Oké, dit is een late vereffening van een overstaande rekening. Heel mooi, heel mooi. Ja, aan tafel zitten ook nog Wout Brama en Maud Roetgering. Allebei spelers van FC Twente, nog wel. Mm. En ook schrijvers, kan je ook wel een beetje zeggen, toch? Van het boek Wout en Maud. We hadden het net over LHBTI-acceptatie ook in het voetbal. En dat verschil ook tussen vrouwen- en mannenvoetbal erin. Wout, ik was toch wel benieuwd of jij ook wel vooruitgang ziet, net als Maud, als het gaat om die acceptatie van LHBTI'ers in het voetbal. Ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed, omdat er nog geen openlijke homoseksuele voetballer is geweest in de Eredivisie. Hmm. Ik denk wel dat het zo is. Ik denk dat er vooruitgang is. Er wordt meer over gesproken. Er zijn acties waar niet iedereen het mee eens is. Maar ik denk wel dat het een goede vooruitgang is. Maar met die acties doe je natuurlijk op die One Love-band. Ja. Waar dan een soort regenboogkleuren op stonden. En dan moesten aanvoerders dan dragen. Dat deed niet elke aanvoerder. Mm-hmm. Natuurlijk Kuksu van Feyenoord was de meest bekende aanvoerder die dat niet deed. Mm-hmm. Ja, dat zijn niet hoopgevende signalen. Nee, maar we moeten dit soort dingen ook niet opleggen aan mensen. Dus ik denk, als mensen deze acties willen steunen, dan is het fijn als mensen dat doen. En ik denk, hoe meer mensen dat doen, hoe beter het ook het bereik wordt. Alleen, we moeten het ook niet opleggen aan mensen. Moet dan eigenlijk niet door de KNVB georganiseerd worden van, dit doen wij. Jawel, het mag best wel. Alleen, als een speler dat niet wil, dan is dat zijn eigen keuze. En daar kunnen we allemaal wat van vinden, maar dat is zijn keuze. Dus ja, blijkbaar is die acceptatie nog niet helemaal zover. Ik kan me ook voorstellen dat hij daar misschien dan geen boegbeeld voor wil zijn richting zijn achterban. Daar zijn allemaal redenen voor te bedenken. Alleen, die acties zijn nog steeds heel goed. En hoe meer mensen eraan meedoen, hoe beter het is. Wat ik me er wel afvroeg, want er zijn natuurlijk geen profvoetballers in Nederland echt uit de kast gekomen. Mm-hmm. Maar is het wel zo dat profvoetballers misschien onder elkaar wel weten dat andere spelers bijvoorbeeld homo zijn, maar ja, mm-hmm, dat ze het niet kunnen uiten, zeg maar? Ja, ik ken ze niet. Misschien ken ik ze wel, maar weet ik het niet. En die gedachte vind ik wel pijnlijk, moet ik zeggen, want ja, het kan niet zo zijn dat in de hele Eredivisie al jarenlang geen enkele homoseksuele voetballer rondloopt. Nee. Dat kan natuurlijk niet. Maar dan durft ze dus zelf niet uit de kast te komen ten opzichte van collega's. Nee, klopt. Teamgenoten. Ja, misschien zijn er wel voetballers die dat wel weten, maar ik weet het niet. En ja, ik zou het enorm toejuichen, maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n voetballer denkt van, goh, ja, ben ik dan straks het boegbeeld van de homoseksuele voetballer in Nederland? Ja, daar moet je ook wel zin in hebben om in elke radioprogramma te zitten en op tv. En als er iets is over homoseksualiteit, moet je daar... Ja, moet jij weer degene zijn die de spreekbuis wordt? En spreekkoren hebben het ook over. Ja, zeker, dat zal zeker voorkomen. Alleen, ja, we weten het niet zo goed. Misschien is het wel zeer tolerant aan het worden en zijn supporters wel veel milder dan dat we denken. In het boek zeggen jullie, Maud, we zitten er een beetje verscholen in, zeg maar, dit soort boodschappen. Het is absoluut niet het belangrijkste. Is het voor ouders ook eigenlijk toch stiekem wel leuk om het boek ook te lezen? Gewoon, want, ja, ik vind van wel. We hebben het natuurlijk zelf gelezen en ik heb me een beetje proberen te verplaatsen in de 11-jarige Maud. Ja, die vond dit een heel leuk boek, maar de 30-jarige Maud vindt dit nog net zo'n leuk boek. Dus ik denk dat het voor ouders ook heel leuk is om te lezen. En wil de 30-jarige Maud eigenlijk ook iets voorlezen dan? Ja, de 36-jarige Maud mag dat ook doen, hoor. Ja. Ja, dat maakt mij niet uit. Het is een stukje over spreekwoorden, dus misschien wel toepassen. Okay. Ja. Daar ga ik. Het zijn de homo's, yes, yes. Het zijn de homo's van VSS. Wout zong en sprong mee. Tot hij ineens voelde dat Maud was gestopt met springen. Hij keek opzij. Daar stond ze, doodstil. Haar armen over elkaar, haar mond stijf dicht. Wat is er? Riep Wout boven het gezang uit. Stom lied, zei Maud. Hoezo? Het rijmt toch? Riep Wout. Nou, dit is een stukje van de 11-jarige Wout die eigenlijk zonder na te denken meezingt met een spreekwoord wat natuurlijk niet kan. Ja. En later in het boek heeft hij daar wel een ontwikkeling in gemaakt. En ja, dat gebeurt denk ik bij heel veel supporters zo. Die zomaar meezingen met liederen die misschien wel zeer kwetsend zijn voor andere mensen, waar ze helemaal geen weet van hebben. Misschien denken ze wat rijmt lekker, of het is altijd zo gezongen, dus waarom niet? Niet over nagedacht zou kunnen. En als we dat op deze manier een beetje bekender onder de aandacht kunnen krijgen bij de jongere jeugd, dan zou dat denk ik hopelijk een klein steentje bij te dragen aan deze ontwikkeling. Dat zou fijn zijn. Hebben jullie al reacties? Het moet natuurlijk nog officieel uitkomen, maar het boek. Maar krijg je veel reacties om je heen? Vanuit de voetbalwereld in eerste instantie zelf bijvoorbeeld? Ja, iedereen is heel enthousiast en zit eigenlijk met smart te wachten op vrijdag. We hebben niemand gesproken die dit proces of het boek of wat ze ervan mee hebben gekregen niet leuk vinden. Dus die moeten misschien nog komen, dat kan. En wat gaat er vrijdag gebeuren? Want jullie zijn nu ineens oud-profvoetballers en schrijvers en zo. Rode lopers. Ze weten abstract ook alles. Ja, we wachten op de uitnodiging voor de boekenbal, Tom. Dat snap je. Daar willen we naartoe. Oh. We gaan heel even, want er gaat wat gebeuren in Almere, Andy. Want de VAR is langs geweest. Nou, die zal nog wel langskomen. Want er is een penalty voor... ik weet niet of hij wel gegeven wordt hoor, voor Almere City. De overtreding is van Sivkovic. En is het binnen of buiten het strafschopgebied van La Parra gaat naar de... Sivkovic maakt de overtreding. En zegt zelf, nee, dus niks aan de hand. Maar Danny Makkely, die weet wel beter. De VAR is Ingmar Oosterom. En die is aan het kijken. Er wordt hevig gediscussieerd door Sivkovic met Makkely. Maar ik denk dat die penalty toch wel staat zo gauw. Als die bal inderdaad, als het binnen het strafschopgebied gebeurde. Ja. Er wordt gewacht. En nee, ja, ik zie hoofdschuddend de mannen weglopen van FC Emmen. Dus gaat de penalty door. Denk je dat Ingmar Oosterom überhaupt Danny Makkely durft naar het scherpje durft te roepen? Wat denk jij? Nee. Natuurlijk niet. Maar ik ben wel benieuwd wat Lens Duivenstein gaat doen. Dat is een hele talentvolle, goede voetballer die de penalty neemt en scoort. En het stadion staat op zijn kop. Het Janmar Stadion, ook wel bekend als Fanny Blankers-Koen Stadion, juicht en beweegt en gaat op en neer. Want Almere City is op 1-0 gekomen door de benutte penalty van Lens Duivenstein. Kijk, nou, toch al verrassend. Almere, Ajax. Ja, je krijgt je wensje. Gaat uitkomen. Gaat het dan toch gebeuren? Ik vroeg me nog wel af, hè. We waren natuurlijk een beetje bij vrijdag blijven hangen. Dan is de presentatie van jullie boek. Smaakt het nu al naar meer? Komt er een hele kinderboekenreeks? Fout. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar dan moet boek 1 wel goed genoeg verkocht gaan worden. Oh, ja. Dus nee, wij zijn wel van plan om er een reeks van te maken. Zeker in boek 2 hebben we al in gedachten waar het over zou gaan. Over racisme en discriminatie binnen de voetbalrij. Want eigenlijk moet die hele reeks boeken zijn met de boodschap dat voetbal voor iedereen is. En voor ons allemaal is. En dat niemand uitgesloten daarvan zou kunnen genieten. Hebben jullie, want volgens mij, hebben jullie een uitgever of hebben jullie het zelf? Wij zijn de uitgever. Ja, jullie, dat wist ik eigenlijk wel, maar ik denk dat ik laat het jullie even wij vertellen. Doen alles. Vertel eens, want dat is ook een heel proces. Ja, wij doen eigenlijk alles. We zijn helemaal ondergedompeld in de wereld van de uitgever. We hebben het papier zelf gekozen, we hebben kapitaalbandjes, overal hebben we over nagedacht. En hebben we zelf gedaan. En hebben jullie die ontdekkingsreis zelf gemaakt of ook wel weer met de schrijver? schrijft over iemand die een beetje van de hoed en de rand wist en niet wilt. Want er komt veel meer bij kijken dan je weet. Ja, er komt heel veel bij kijken. En de schrijfster heeft ons heel goed geholpen. Maar in principe is het één grote ontdekkingsreis geweest. Ja, klopt. Ja, ik merk al, voor mij hoeven jullie niet bang te zijn voor een zwart gat, toch? Dat is voor veel voetballers is natuurlijk wel een groot risico als je ineens stopt. Nee, Maud, jij bent nog niet helemaal zeker of je gaat stoppen. Ja. Maar een zwart gat zit er bij jullie niet aan te komen. Nou, ik had niet verwacht dat het zoveel met zich mee zou brengen om een boek uit te brengen. En ik ben er mega blij mee dat we het zelf hebben gedaan. Maar het was af en toe wel meer werk dan we dachten. Ja, dat begint bij een schrijven, maar een vormgeven. Maar komt toch ook nog even op de Hollandse vraag, kan het uit? Ja, dat moeten we nu dus afwachten. Met je Hollandse vraag, maar als je het helemaal zelf gaat doen, dan moet je het ook zelf. Heb je zelf ook, dus moet je in investeren in het boek? Nou ja, ik heb, dat durf ik best hard op te zeggen. Ik heb heel veel van mijn spaargeld hierin ingestoken. Ja. Ik heb hier hard voor gewerkt. Ja, dus. Maar dat is een heel spannend geheel ook. Ja. En hoe werkt dat dan nu verder? Want dan moeten boekwinkels die gaan die boeken bestellen. Of is dat al stiekem aan de gang? Of hoe werkt dat dan nu? Of is... Het boek is exclusief te koop via onze website, woutenmout.nl. Dus we liggen in de eerste fase nog niet in de boekenwinkels, nee. En vrijdag krijgen we wel een groot spektakel, of niet? Ja, bij Landhuis Hotel, de Bloemenbeek in de Lutte. Jullie allen bekend waarschijnlijk. Ja. Ajax heeft daar vaak een voorbereiding gedraaid. Dus vandaar dat ik deze vraag stelde. Maar nee, het is een prachtig hotel. En daar gaan we in de binnentuin een mooi feestje vieren. Met 90, 95 gasten. Ja. Familie, vrienden, schrijver, illustrator uiteraard is er ook bij. We hebben een prachtige illustrator die geweldige tekeningen maakt. Mm. Ze is vierde jaar student aan de ATS Academie in Enschede. Dus die hebben nog een beetje zo kunnen shatteren voor ons project. Nou, hartstikke mooi. Veel plezier dan nog. Ja, ik vraag me af waarom heeft de KNVB het niet uitgegeven? Nou, we zijn met de KNVB in gesprek hoor. En de KNVB is aangesloten. Dus we hebben daar al meerdere gesprekken mee gevoerd. Daar zit zeker nog wat in. Ze hebben een programma OVIVI. Ons voetbal is voor iedereen. En daar gaan ze, als het goed is, een tweede lijn mee uitbrengen met OVIVI. Dus waarschijnlijk willen wij daar ook bij aansluiten. En vindt de KNVB dat ook een goed idee. Dus KNVB en ook JBF, John Blankenstein Foundation, is officieel partner geworden van ons boek. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Dus die hebben meegelezen met de passages die zij belangrijk vinden. Dus ja, op dat vlak zitten we goed in. Blijf gezellig zitten. Straks praat verder. Maar we gaan eerst nog even tennissen ook. Want we zouden het bijna vergeten. Maar dat vergeten we natuurlijk niet. Tsitsipas tegen Alcaraz. Alcaraz, jij zei stukken sterker Mark Brasser in de eerste set. Blijft dat zo? Ja, dat is in de tweede set nog steeds zo, Tom. Ja, Tsitsipas die krijgt een paar tikken op zijn neus waar hij niet van herstelt. Hij verloor dus die eerste set in een half uurtje. Toen mocht hij zelf beginnen met serveren in de tweede set. Dan leverde meteen zijn service in op love. Maakte geen punt. Nou, dat was natuurlijk een dreun. En zojuist bij 3-1 verloor de Griek zijn service nog een keer. Ja, hij maakt veel fouten. Dan is altijd de vraag, zijn het unforced errors of forced errors? Ja, als je tegenstander zo goed speelt als Alcaraz doet, ja, dan word je gedwongen. Dan heb je het gevoel om zelf ook meer te gaan doen. Om scherper te gaan spelen. Om misschien die tweede service wat meer risico te nemen. Omdat je weet dat het initiatief anders bij je tegenstander komt te liggen. Ja, en daarin gaat Tsitsipas toch de fout in. Want hij maakt inderdaad heel veel fouten. En dat zijn toch ook wel fouten die gewoon worden afgedwongen door het goede spel van Carlos Alcaraz. De Spanjaard serveert op dit moment 6-2. Dus 4-1 staat hij voor. Een dubbele break in de tweede set. 40-30 in het voordeel van de Spanjaard. Hij kan er dus 5-1 van gaan maken. En dan is deze partij waar we ons toch... Ja, heel veel van verwacht hadden en op gehoopt hadden en naar uitgekeken hadden. Is heel eenzijdig, maar ik zit wel te genieten van het uitstekende spel van de Spanjaard Carlos Alcaraz. NPO Radio 1. 1 minuut over 9:30, de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. In het Tweede Kamerdebat over de parlementaire enquête naar de gaswinning krijgt premier Rutte veel kritiek van de oppositie. Volgens een aantal partijen kwam die pas met excuses aan de Groningers toen het niet anders kon. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel wil binnen een maand of 3 4 speciale locaties openen om het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Iedere locatie moet zo'n 500 asielzoekers opvangen. Op een varkensfokkerij in Beerta in Groningen heeft een grote brand gewoed in 2 schuren. 1 schuur is verwoest. Binnen stonden honderden biggen en zeugen. En de gevangen Russische oppositieleider Navalny stond vandaag opnieuw voor de rechter. Dit keer voor het oprichten van een extremistische organisatie. Daar kan hij nog eens 15 tot 30 jaar extra celstraf voor krijgen. Langs de lijn en omsteken. Almere Emmen, een minuutje of 20 nog. Almere kwam op voorsprong, Andy. Wat is de reactie van Emmen? Nou, die hadden twee kansen meteen daarna. Maar ze hebben een goede keeper hoor, bij Almere City. Noordin Bakker die haalde twee keer een bal goed uit de hoek. En dus staat Almere in mijn ogen toch best wel verrassend met 1-0 voor door de benutte penalty van Duivenstein. Nu weer Almere in de aanval. Het inbrengen van Limbombe heeft toch wel wat teweeg gebracht bij Almere City. Want Limbombe speelt gewoon goed. Die geeft een extra push aan de aanvallen van Almere City. 1-0, 71 minuten gespeeld. Ik denk dat Almere zeer tevreden zal zijn als ze met deze stand richting Emmen gaan aanstaande zondag. Maar zover is het nog lang niet. Want het staat dus 1-0 voor Almere City. En Emmen wil graag wat terug doen. Even kijken of dat via Burnett kan. Nee, want die wordt van de bal afgelopen. En dan, ja, ze kunnen voetballen, die jongens van Almere. Staan dan ook met 1-0 voor tegen Emmen. Ja, en wij gaan het over films hebben. En een hele bijzondere sporter, kan je hem toch ook wel noemen. Arnold Schwarzenegger. Want vanaf morgen is op Netflix de documentaire Arnold te zien. I sold myself on that stage. Ladies and gentlemen, Arnold Schwarzenegger. Thousands of people screaming, Arnold, Arnold, Arnold. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there. There was a lot of things they had to learn, obstacles that they had to overcome. You can get an injury, then all your athletic stuff is over. But the only thing that no one can take from you is your mind. Ja, de bodybuilder, acteur en politicus Arnold Schwarzenegger lijkt een succesvol leven te leiden, maar achter de schermen zijn er toch echt tegenslagen in zijn leven geweest. Ja, en die drie carrières van hem komen stuk voor stuk aan bod in de driedelige documentaire serie. En ja, we praten erover met filmkenner Ab Zacht. Jij mocht die documentaire zien en jij mocht Arnold Schwarzenegger, belangrijker nog, ook een paar keer ontmoeten. Ja. Welkom Ab, goed dat je er bent. Heb je genoten eigenlijk? Ja, het is 3 keer 50 minuten. Dat is ongeveer de lengte van een gemiddelde voetbalwedstrijd tegenwoordig. Ja. En ik heb ademloos zitten kijken. En vooral het laatste deel, want dan opent hij ook een beetje zijn ziel. Mm. Hij zegt op een gegeven moment, eigenlijk heb ik een perfect leven geleid. Hè. Dat is typisch Arnold Schwarzenegger. Overdrijven, stoer doen. Ja. Maar dan geeft hij toch een aantal voorbeelden die niet zo lekker verliepen. Zoals zijn huwelijk. Ik weet niet of jullie de Roddelblad volgen, maar hij heeft ooit een verhouding gehad met zijn huishoudster. Okay. En daarbij een zoon verwekt. En die zoon heeft hij nooit erkend, omdat hij dat niet. Hij wilde zijn huwelijk redden. Maar dat kwam naar buiten. En toen heeft hij toegegeven aan Maria Shriver, zijn echtgenote, teller uit de Kennedy-clan. Dat is mijn zoon. En toen was het huwelijk voorbij. Maar toen moest hij ook een band opbouwen met die jongen. Ah ja. Dat is gebeurd. Je ziet ze in het laatste deel samen in de sportschool zitten. En met tranen in de ogen vertelt Schwarzenegger dat dit de grootste fout van zijn leven is geweest. Dat hij die jongen niet eerder omarmd had als zijnde een nakomeling. Ja. Oh, oké, dus dat is een mooie apotheose van deze documentaire serie. Laten we even teruggaan naar het begin. Want ik heb de eerste afleveringen kunnen zien. En wat je ziet is een ongekend ambitieus iemand. Ja. Waar komt dat vandaan? Nou ja, dat heeft met zijn vader te maken. Zijn vader is Oostenrijker, heeft voor de nazi's gevochten. Mm. Kwam terug met een behoorlijk trauma. Want A, ze hadden de oorlog verloren. En B, hij had het gevoel dat hij was voorgelogen door de nazi's. En zeker ook in Oostenrijk. Hij kreeg een keiharde opvoeding. Hij had een oudere broer die hem ook nog een beetje piepelde, ringeloorde. Dus van meet af aan had hij een vechtersmentaliteit. Ja, en dat kunnen we ook heel even naar luisteren. Ja. Krijgen een beetje een beeld van die opvoeding. Growing up, I tell you what I learned. Work your ass off. My father was the chief of the country police. He was a tyrant and a very tough police officer. There was no screwing around. My dad thought that they should create some discipline in the house and said you have to earn breakfast. Ja, het is pittig, hè? Die opvoeding, dat hele verhaal. Neemt hij dat zijn hele jeugd met zich mee? Of ontwikkelt zich dat ook wel een beetje in die jeugd uiteindelijk? Nou ja, het was voor hem een levensles. En die heeft hij eigenlijk, hij is nu 75... Ja. Laten we zeggen, 7 decennia gebruikt om te bereiken wat hij wilde bereiken. Zijn motto is, stel een doel in je leven en probeer alles te bereiken, hè, wat in je zit. En die vechtersmentaliteit die karakteriseert hem. Daardoor is hij ook een ster in Hollywood geworden. Terwijl hij geen meter kan acteren, laat het wel zijn. En hij is politicus geworden. Dat ging aanvankelijk ook mis. Maar in zijn tweede termijn heeft hij toch goede dingen voor elkaar gekregen. Maar dat is, het is een volhouder. Ja. Maar hij kan dus heel verschillend uitwerken ook. Hè? Want ik begreep, dat zag ik ook in een documentaire. Zijn zoon is eraan ten onder gegaan, die Spartaanse opvoeding. Ja. Of zijn broer, moet ik zijn zeggen. Broer, ja. Ja. En hij niet. Bij hem betaalde het zich uit in dat hij als een maniak eigenlijk ging bodybuilden. Zeker, dat deed hij al op hele jonge leeftijd. Hij deed het ook om veel te verdienen, bij de vrouw in de smaak te vallen. Hij had meteen al een sportauto. En wat niet in de serie zit, hij was op zijn 22e al miljonair. Doordat hij twee bedrijven had opgericht. Een postorderbedrijf voor bodybuilders en een stratenmakersbedrijf. Nou, daar... Ja, dat vond ik ook frappant. Ja. Maar dat kenmerkt hem, hè? Dat hij, wat hij ook doet, hij wil winnen. Laten we even naar luisteren, want in 1975 wordt hij ook winnaar van een belangrijke bodybuilderswedstrijd. En zelfs daar is nog een fragment van. From the United States by Austria, one and only Arnold Schwarzenegger. The winner of the 1975 overall. Mr. Olympia, the one and only, the greatest, Arnold Schwarzenegger. Ja, en terwijl we dit zitten te doen, moeten we ook even naar de actualiteit. En die houtkamp, wat gebeurt er allemaal? Ja, 2-0 voor Almere City. Een goede aanval, eerst opgezet aan de linkerkant met de invaller. Ik heb hem al een paar keer genoemd, Anthony Limbombe. En weer is de doelpuntenmaker de nummer 10 van Almere City. En dat is Lens Duivenstein, nu gewoon wel doelpunt. Maar 2-0, ze weten niet wat overkomt hier in Flevoland in Almere. Het heeft een hele tijd geduurd voordat Almere over het debakel van allerlei zaken is gekomen. Waaronder de Floriade. En dan is het nu heel groot feest in Almere. Want ze staan met 2-0 voor tegen Emmen. Ja, dat is toch wel een verrassing te noemen. 2-0 voor Almere. Even kijken of Roland Garros ook zo'n verrassing in petto heeft. Mark Brassen? Ja, groot feest is het in Griekenland voorlopig niet. Ik vertelde eerder al dat Tsitsipas een paar tikken kreeg. Nou, de knock-out is nog net niet uitgedeeld, maar het scheelt niet veel hoor. Tweede set is gespeeld. 6-1 maar liefst in het voordeel van Carlos Alcaraz. De Spaanse nummer 1 van de wereld. De favoriet ook voor het winnen van Roland Garros dit jaar. Ja, Tsitsipas begon die tweede set met serveren. Werd op love gebroken. En aan het einde van de set bij een stand van 5-1... serveerde Tsitsipas opnieuw om in de set te blijven. En verloor hij zijn servers weer op love. Onder meer door het slaan van een dubbele fout op setpoint. Ja, dit gaat hij niet meer goed maken. Het is, tempo is veel te hoog. Hij speelt niet goed genoeg, maakt veel te veel fouten. Zijn service loopt niet. En dat is natuurlijk ook, ik zei het eerder al, allemaal de verdiensten van Carlos Alcaraz, die een briljante wedstrijd speelt. Hij leidt dus de Spanjaard met 6-2 en 6-1, 2-0 voor in sets. Ik denk niet dat het heel erg lang gaat duren. Absacht, we waren even bij de heer Schwarzenegger als bodybuilder aangeland. Daar was hij eigenlijk heel snel heel goed in. Hè? Ja, ook echt de beste. Hè? Ja, Mr. Universe, dat is ook een van de titels. Hij is er eigenlijk mee gestopt omdat hij dat er niks mee te winnen viel. En toen had hij een andere ambitie. Hij zag een voorganger van hem en die speelde in een film Hercules. Ook zo'n spierenbundel. En hij zei, dat wil ik ook. Dus zijn tweede doel was, ik ga naar Hollywood. Ik wil filmster worden. Niet acteur, filmster. Hè? Dat is een groot verschil. En dat ging met horten en stoten. Hij had zijn accent niet mee. Hij had zijn lichaam niet mee. Wat kun je die man laten spelen? En in zijn beginjaren werd hij natuurlijk helemaal afgemaakt door de critici. Er is een leuk citaat in de serie waarin wordt gesteld: het paard had meer mimiek dan Schwarzenegger in deze school. Dus, nou ja, maar toch zet hij door. Ja. Hij trekt een paar agenten aan. Hij gaat werken aan zijn accent. En hij wordt ook misschien iets normaler van postuur. En dan komt zijn grote doorbraak en die kennen we allemaal, Terminator. En daar speelt hij een robot met weinig tekst. En dat is filmgeschiedenis. Weinig tekst, maar wel filmgeschiedenis. En een paar bekende quotes ook. Hè? Dat kunnen we ook even naar luisteren. Run! Go! Get to the chopper! What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of the women. We're married. Consider that a divorce. I have a headache. It might be a tumor. It's not a tumor. I'll be back. Hasta la vista, baby. Dat is een van die klassiekers natuurlijk, hè? Van hem, Hasta la vista, baby. Ik ben even benieuwd. Maud, heb jij ooit films van Arnold Schwarzenegger gezien? Nee, maar mijn oma keek daarna. Je oma? Ja. Kan je nagaan. Ja. Het is toch van ver voor jouw tijd natuurlijk, als 30-jarige. Ja. Jaren eigenlijk... 80, hè? Waar is ook de jaren? Ja. Maar Wout? Ja, ik heb het wel gezien, maar het is ver weg, moet ik zeggen. In de jaren 80 ben ik geboren. Dus nee, ik heb het wel gezien. En ik ken die teksten natuurlijk wel. I'll be back en Hasta la vista, dat ken ik wel. Toch nog even over dat doorzet. Hè? Want je zegt, jij wilde acteur en alles moeilijk. Speelde ook mee dat hij zich zeg maar financieel kon veroorloven om daar alles op in te zetten? Want ik kan me ook voorstellen dat je beginnende acteurs hebt. Ja, die moeten dan op een gegeven moment gaan ze een reclame. Ja. Of het maakt me niet uit, maar je moet iets. Hij had natuurlijk wel tijd. Hè? Ja, hij had tijd en middelen. Want hij was natuurlijk multimiljonair. Ja. Niet alleen door dat zakenleven, maar ook als bodybuilder. En veel, het is zijn hele leven lang een hele commerciële jongen ontmoet. Geweest. En toen ik hem ontmoette, toen had je toch het gevoel, er komt een vertegenwoordiger binnen, maar dan wel iemand die de hele kamer vult. En hij heeft altijd verkooppraatjes gehouden, wat hij ook deed, ook in de politiek. En dat typeert die man, hè? En hoe was het om hem te interviewen? Want was dat dan zo in een reeks dat je een paar vragen mocht stellen? Of kon ja, je echt het was wel... het bekende elleboogwerk, hè? Groepsinterviews. En dan moet je altijd tegenover de ster gaan zitten, aankijken. En dan kun je ook een vervolgvraag stellen. Maar één uitspraak van hem is me altijd bijgebleven. Want hij maakt ook grapjes. Hij komt binnen met een Cubaanse sigaar in zijn mond. Hè? Dat heb je ook gezien. Ja. Constant. Ja. En... op een gegeven moment kwam zijn humor te sprake. En toen had hij de uitspraak, humor is een vorm van intelligentie. En daar had hij het natuurlijk weer over zichzelf. Dus, maar ik voelde er ook altijd een soort van zelfspot in zitten. Hij wist precies hoe die mensen moest bewerken, vooral journalisten. En daardoor was hij ook wel geliefd. Nou, hij was natuurlijk pompeus, hè? Hij maakte zichzelf groot. Maar hij zei ook, dat vond ik heel opmerkelijk. Dat zat me heel kort in die documentaire. Ja. Zei hij, ik vond mijn eigen lichaam helemaal niet mooi. Ik stond dan heel stoer te doen en dan stond ik voor de spiegel. Ja. En dacht ik, wat een ellendig lichaam heb je eigenlijk. Ja, dat begrijp ik wel, want het is niet normaal. Hè? Die bodybuilders zien het natuurlijk niet normaal. Maar hij was ook onzeker blijkbaar als bodybuilder. Ja, ook een perfectionisme zit er weer achter. Van, dit spiertje loopt echt niet zoals ik het wil. Ja. Dus hij was echt daar dag en nacht mee bezig. Maar ook in het documentaire wordt ook gezegd, als je hem zag, dan bijna een magnetische, charismatische uitstraling. Ja. Had hij als hij de kamer binnenkwam. Ja. Had dat ook zo'n effect op jou? Ik denk ik moet een paar vragen stellen. Ik kon er wel enige afstand van nemen, hoor. Ik had meer met actrices in alle eerlijkheid. Dus ik denk. Maar kijk, het was wel een belevenis om hem in het echt te zien. Ja. Want wat ik eerlijk zei, hij vult een kamer. En alle ogen op hem gericht. En dat weet hij ook. En hij kan er ook mee omgaan. En ook niet bescheiden. Hè. Dat heb ik wel, geloof ik, duidelijk gemaakt. Jij zei ook geen acteur. Toch gaan we even naar acteerwerk luisteren. Who are these men over there? Oh, they're just athletes training. Athletes? Hey, college guys, yeah. Hmm. What do you mean? You think you could do better? What do you mean? These guys happen to be champions. Ha! Nobody can beat them. Huh. Hey, wait, where are you going? Over there. What for? To show them how to throw the discus. Oh, no. You gotta stay here. You can't go butting in there. They will not like me to instruct them. No, it's just for college guys. No outsiders allowed. I am Hercules. Ja, het is geen acteur, zeg jij. Is het echt dramatisch eigenlijk? Of nou ja, wat is hier het? Komt hij mee weg natuurlijk. Hè? Ja. Maar hoe minder tekst, hoe beter hij was natuurlijk. Hè? Ik geloof dat... Komt dit uit Twins toevallig? Het is uit Hercules. Oh, Hercules. Ja. Ja, nee, want hij heeft een komedie gemaakt met Danny DeVito. En die rol beschouwt hij als zijn beste filmrol. En dan speelt hij een beetje een sullige man die dus naïef in het leven staat en denkt dat hij alles kan bereiken. Ja. En dat heeft hij in werkelijkheid ook voor elkaar gekregen. Werd hij door zijn collega's, werd hij eigenlijk echt serieus genomen? Of was het meer een soort verschijnsel wat er nou eenmaal bij hoort? Nou, hij heeft geen Oscars gewonnen. Nee, hè? maar kijk, er was een interessante tweestrijd met Sylvester Stallone in de jaren 80. Dat komt ook in de serie voor. Dat wordt een beetje opgepompt. Maar Stallone had meer om het lijf. Die schreef ook Rocky, om maar eens wat te noemen. En Stallone's rollen hadden meer om het lijf ook omdat hij wel eens op zijn donder kreeg. Schwarzenegger was altijd onaantastbaar. En dat is ook een beetje saai. En daarom heb ik altijd een voorkeur voor Sylvester Stallone gehad. Okay. Praat zo weer verder. We gaan even Andy, het 2-0, Almere Emmen. Ja. En toen... Nee, provinciegenoten doen het goed. Tegenwoordig provinciegenoten. En volgend jaar misschien wel. Eredivisie. Oh, de schot en wat een redding. Oh, schitterend zeg. Die Noordin Bakker, die keeper, die kan er wat van hoor. Het schot is van Mike de Wierik. En ik tel hem al bijna. Want het was echt een uitstekende uithaal in richting de bijna bovenhoek. Maar een geweldige redding van Noordin Bakker zorgt ervoor dat die 2-0 nog steeds op het scorebord staat. We zitten al in de 87ste minuut. En als Almere met een 2-0 voorsprong richting Emmen gaat aanstaande zondag. Nou, dan moet ik het allemaal nog zien. De hoekschop wordt genomen, wordt weggetikt weer door die Noordin Bakker. Die al in de wedstrijden tegen VVV en Eindhoven een helder rol vertolkte. Onder andere door penalties tegen te houden. Nu komt de bal weer voor het doel. Wordt half weggewerkt door de verdediging van Almere City. Bal gaat het stadion uit. Is hier niet al te moeilijk overigens. Dat lukt mij ook nog wel. De inworp is snel genomen. Bal wordt voor het doel gegeven. En komt weer in de armen terecht van Noordin Bakker. Zo hebben we alweer 87 minuten gespeeld. Nog 3 minuten plus extra tijd. En de thuisploeg Almere City staat verrassend voor met 2-0 tegen FC Emmen. Oh, dan heb je schoonfamilie al geappt. Nog niet, maar die hebben nog kans, hè? Ze hebben nog, is het nog niet gebeurd, dit? Nee, natuurlijk niet. Nog sowieso 5 minuten. Nou, blessuretijd, dat hebben jullie net al verteld. Dat wordt sowieso nog wel een paar minuutjes. Dus het kan nog alle kanten uit. Oh, het kan nog alle kanten tuurlijk. Uit. Vertrouwen houden. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ja, Ab, we hadden natuurlijk over Arnold Schwarzenegger, de bodybuilder. Ja. Over de acteur. Maar dan vergeet ze nog één belangrijk hoofdstuk van zijn leven. De politicus. De politicus. Ja. Hoe is dat dan weer gekomen? Dat hij dacht, ik ga de politiek in. Ja, nou, het was niet met instemming van zijn vrouw. Want hij was republikein en zij democraat. Ja. En ze zei, weet waar je aan begint. Nou, hij was eigenlijk een lijstduwer. Maar de kandidaat die hij steunde, die zei na 2 dagen... ik zie het niet zitten, doe jij het maar. Nou, hij is erin gerold. Het was ook een donkere periode in zijn leven, want de Los Angeles Times ging vroeten. En die kwam stuiten op allerlei vrouwen die hem van aanranding betichten. Mm. 5 dagen voor de verkiezingen, maar dat heeft hem niet gedeerd. Hij won. Hij ging er vol enthousiasme in. Maar ja, de bureaucratie die had hij onderschat. Dus de eerste termijn was een drama, maar hij kreeg zelfs een tweede termijn. En toen heeft hij toch wel bepaalde dingen voor elkaar gekregen. Zeker wat betreft het milieu. En Obama heeft zelfs plannen van hem overgenomen. Van hoe kunnen we het milieu het beste beschermen. Ja. En hij stond aan de wieg daarvan. Dus hij wist mensen te verbinden. Democraten en republikeinen. Nou, je zei net dat hij tegen jou ook zei van humor is ook een teken van de intelligentie. Ja. Blijkt hieruit ook niet dat hij veel meer is dan die spieren. Absoluut. En matig dus, acteerwerk. Dat hij ook gewoon een hele slimme... Een boerenslimheid had hij natuurlijk. En dat heeft hij... Ik weet niet of dat typisch Oostenrijks is. Maar hij kan daar goed mee spelen. Hè? Mensen kunnen hem onderschatten, maar dan kom je van de koude kermis thuis. Ja, nog even dat Oostenrijk, want dat heeft hij verlaten. Toch, als je ergens in Oostenrijk bent, zie je bijna altijd echt een foto van hem, dat hij ergens in een stube of zo geweest is. Ja. Je komt er eigenlijk altijd tegen als je daar bent. Hè? Ja, nee, dat klopt. Ik geloof dat er ook een stadion naar hem vernoemd zou worden, maar dat is geloof ik, als ik me goed herinner, afgeblazen. Dus dat... hij is... niet geheel onomstreden in Oostenrijk. Nee. Maar hij is wel trots op zijn afkomst. Hij heeft ook nog een zware hartoperatie ondergaan. En toen werd zijn moeder heel boos. Die zei, je hebt me niks verteld. Toen zei hij, die Oostenrijkers praten nooit over geld en hun gezondheid. Ah. En zijn moeder is later aan diezelfde kwaal overleden, want die wilde niet geopereerd worden. En bij hem was het kantje boord. Dus dat zit ook in deze serie. Oké, maar die kwaal niet te maken met zijn ontzettende gespierdheid of zo. Want dat denk ik, dacht ik ook een paar keer tijdens het kijken. Die kan niet heel gezond zijn. Ja, maar ja, ik denk dat het toch... steroïden natuurlijk. Familiekwaal is omdat zijn moeder het ook had. Ja. En die heeft volgens mij niet aan bodybuilding. Geen bodybuilder. Nee. Ja, je was kritisch op zijn acteerwerk. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe jij wat je vindt van zijn speechwerk als politicus. Want hij moest speechen natuurlijk. Ook toen hij het gouverneurschap won. I will reach out to Republicans, to Democrats and Independents, to those who supported the recall and those who did not, those who supported me today and those who did not. I want to reach out to everybody, to young and old, rich and poor, people of all religions, all colors and all nationalities. I want to be the governor for the people. I want to represent everybody. Tranen in de ogen. Ja. Geloof hem. Ja, nee, dat accent blijf je ook horen. Natuurlijk. Ja, dat speelt hij ook mee. Hè? Dat heeft toch een bepaalde charme, nietwaar? En is hij ook doordat je zei, als hij de Kamer binnenkwam, dan was hij iemand. Dat is voor een politicus natuurlijk op een bepaalde manier ook belangrijk. Absoluut. Dat als hij daar was, blijkbaar dat hij inhoudelijk er allemaal nog niet zoveel van wist in het begin. Maar er was iemand. Ja, kijk, zijn grote voorbeeld was natuurlijk Ronald Reagan. Ook een acteur die nog verder schopte. En in zijn speeches die in de serie voorkomen, verwijst hij ook veel naar one-liners uit zijn films. Hè? Dus ik ga mijn tegenstander terminaten. Dat zegt hij ook een paar keer. Hij kreeg ook bijnamen die geënt waren op zijn filmrollen, als Conan bijvoorbeeld. Dus hij, ja, dat is toch weer slim, hoor. Dat hij dat hasta la vista, baby. Juist, ja. Dus hij heeft... hij heeft het toch wel goed gedaan. Is het een perfect leven geweest? Dat durven wij ook niet te zeggen na 75 jaar. Raad jij Maud en Wout aan kijken op Netflix? Ja, ik denk dat je toch wel geamuseerd zult worden. Want hij is larger than life. En je zal denken, ook al heb je misschien niets met zijn films, qua persoonlijkheid is het een fascinerende man. En je mag zelf beoordelen of het een foute, fascinerende man was. En moeten zij een film gaan maken? Maud en Wout, de film? Die krijgen? Nou, desnoods een cartoonfilm. Dat is een geweldig idee. We staan ervoor open. Zeker. Deel 2 en de film zijn hier geboren. Precies. Ook weer in eigen beheer. Nou, de documentaire Arnold is vanaf morgen te zien op en Netflix. En er is een dramaserie ook nog op Netflix sinds kort, Fubar. En daar speelt hij een gepensioneerde CIA. Dus de eerste tv-serie die hij gemaakt heeft, staat ook op Netflix. Geen aanrader wat mij betreft. Okay. Ga naar de documentaire. Dan weten we in ieder geval dat we de documentaire moeten zien. Dankjewel, Abzacht. Ja, en dank je ook, Wout Brama en Maud Roetgink. Dank en succes vrijdag met de uitgave van het boek. Wij gaan nog even een rondje langs de velden maken, Andy. Want het gaat toch bijna gebeuren dat die 2-0 overwinning... Wout Brama zei, ze spelen nog wel even. Maar die 2-0 overwinning gaat mee, hè? Die overwinning gaat naar Emmen toe. Tenminste mee naar Emmen toe voor Almere City. Want die staan dus 2-0 voor. 2 doelpunten van Duivenstein. 1 uit de penalty. En dat is toch wel een opvallend feestje hier in Almere. Dat hadden ze niet echt verwacht. Door een kleine overwinning leek ze al heel erg mooi. Maar 2-0, dat is een beste overwinning. Nog eentje de aanval van Emmen. Goed werk van die verdediger Barbet. Als de bal door Les Duivenstein lekker naar voren wordt geramd. Natuurlijk doe je dat, want de seconden tikken nu weg. We zitten in de laatste halve minuut van de wedstrijd. 2 doelpunten voor Almere City. Zorg ervoor dat er een klein feestje vanavond hier op het binnenplein in het stadion zal worden gehouden. En misschien wel later deze week een heel groot feest als er in Emmen ook een goed resultaat wordt behaald. Lim Bombe, hij was belangrijk in deze wedstrijd met zijn binnenkomst in het team van Alex Pastoor. En dan is het afgelopen. Luister maar naar het publiek om me heen. Ze juichen. Pastoor krijgt de complimenten en het applaus. Want Almere City wint met 2-0 van FC Emmen. Ja, dan gaan wij weer door naar Roland Garros. Alcaraz was herenmeester. Ik ben benieuwd of Tsitsipas een beetje terug kan komen. Mark Brasser? Nee, voor ons nog niet. We zitten in de derde set. 6-2, 6-1 in de eerste twee sets voor Carlos Alcaraz. En nu het gejuichen vanaf de tribunes. En dat gejuich is een aanmoedigingsapplaus, steunbetuiging zeg maar aan Tsitsipas. Die in de derde set alweer met 3-1 achter staat. De Griek heeft 10 keer ze geserveerd en heeft 6 keer zijn service verloren in deze partij. Ja, met dat soort cijfers ga je het niet redden. En zeker niet tegen een speler als Carlos Alcaraz. Ja, het publiek wil wel. Hè. Die gaan erachter staan. Zo'n

It's a Sunweb holiday. Sunweb. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omstreken. Met David Bogert en Tom van 't Hek. Ja, welkom terug. Laatste uur langs de lijn en omstreken. Zometeen hier aan tafel twee dichters die in de voetsporen treden van PC Hoofd. Ja, ze schreven liefdespoëzie in het Muiderslot, waar PC Hoofd dat eeuwen geleden zelf ook deed. En dat moet ook allemaal anders bij Oranje. Dan hebben we het weer over sport, over voetbal. Straks tegen Kroatië voor de Nations League. Virgil van Dijk hoort u daarover. En u hoort hoe de Groningers op de publieke tribune het gastdebat vanavond in de Tweede Kamer beleven. Maar eerst, zoals u van ons gewend bent, vlak na 10, belangrijkste sportnieuws van vandaag. En u kon het al horen, Almere City heeft FC Emmen verrassend afgetroefd in de play-offs voor een plek in de Eredivisie. In Almere werd het 2-0 voor de ploeg van Alex Pastoor. En eerst werd het 1-0 dankzij een benutte penalty van Lens Duivenstein. Dat is een hele talentvolle, goede voetballer die de penalty neemt en scoort. En het stadion staat op zijn kop. Het Janmar Stadion, ook wel bekend als Fanny Blankers Koen Stadion, juicht en beweegt en gaat op en neer. Want Almere City is op 1-0 gekomen door de benutte penalty van Lens Duivenstein. Ja, ruim 10 minuten later verdubbelde hij de score. En dus verdedigt Almere zondag in Emmen een 2-0 voorsprong. Als wordt bepaald wie de felbegeerde plek in de Eredivisie krijgt. Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de halve finale van Roland Garros. De Servier was in 4 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De halve finale treft hij mogelijk de nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz. U hoort het ook in de uitzending. Hij staat ver vooral in zijn andere kwartfinale partij tegen Stefanos Tsitsipas. Christophe Laporte heeft de derde etappe in de Criterium du Dauphiné gewonnen. En de renner van Jumbo-Visma was de sterkste in de massasprint, waarin Sam Bennett en Dylan Groenewegen hun meerdere moesten erkennen in de Fransman. Uitstekende lead-out van Danny van Poppel voor Bennett. Dan opent Bennett en zit Groenewegen klem. Komt hij daar nog uit? Laporte ja. In het midden. Laporte. Ja, Laporte behoudt door zijn zegen ook de leiderstrui. De PGA Tour en de European Tour gaan samenwerken met de omstreden LIV Golf. Die organisatie zorgt de laatste jaren voor grote verdeeldheid in de golfwereld door topspelers voor hele grote geldbedragen weg te lokken. Maar met de samenwerking lijkt en is de golfsport weer verenigd, al dus de partijen. Juventus is uit de Super League gestapt. Real Madrid en Barcelona zijn nu de enige twee overgebleven deelnemers aan het initiatief. De Super League werd 2 jaar geleden opgericht door 12 clubs. En ze wilden buiten voetbalbond UEFA een eigen competitie opzetten. Maar het project stuitte op grote weerstand en kwam eigenlijk nooit van de grond. Blijven bij voetbal. PEC Zwolle, dus net gepromoveerd. Maar die zien naast Thomas van der Belt, die dus naar Feyenoord is gegaan, ook smaakmaker Younes Taha vertrekken. FC Twente betaalt naar verluid ongeveer €1 miljoen voor de middenvelder, die ook in de nadrukkelijke belangstelling stond van de Belgische hoogvlieger Union Sint-Gilles. Tottenham Hotspur die hebben vrij snel geschakeld nadat Slot bekend maakte bij Feyenoord te blijven. De Londense club heeft vandaag bevestigd dat de Australiër Angie Postecoglou de nieuwe trainer van de Spurs is. Hij komt over van de Schotse kampioen Celtic. Gaan we naar het voetbal. Veertje van Dijk heeft wel eens betere tijden gekend bij zijn club Liverpool en ook bij het Nederlands elftal. De eerste kwalificatiewedstrijden voor de EK gingen niet van een leien dakje, zeggen we het nog netjes. 4-0 afgang tegen Frankrijk, voedselvergiftiging en een moeizame wedstrijd op het veld. Daarna die moeizame thuiswedstrijd ook tegen Gibraltar. Maar nu komt de finale ronde van de Nations League eraan en vertelt Veertje van Dijk in gesprek met onze verslaggever Jeroen Stekelenburg dat het ook echt anders moet. Maar we spelen nu wel om een prijs. En ik denk dat het belangrijk is om dat besef wel te hebben, dat we er alles aan moeten doen om de Nations League te winnen. Wat vind je dat jouw rol daarin is? Wat ik zei, je stem laten horen, er wat van vinden, er wat van zeggen, het bespreken? Ja, die rol is niet anders. Ik zeg er zeker wat van en ik doe het inderdaad op een natuurlijke manier. En wanneer ik vind dat er iets gezegd zou moeten worden en ik zal dat niet gaan forceren, want zo sta ik er totaal niet in. Wordt al, je wil vooruitkijken, niet te veel terugkijken. Nee, toch nog even één vraag erover. Want het intrigeert toch, hè, en het is goed om een verklaring te hebben voor waarom het dan toch behoorlijk mis kan gaan. Met name tegen Frankrijk natuurlijk. Ja, het was een hele turbulente week, denk ik. Dat is duidelijk. Met blessures, ziektes. 2-0 achter na 20 minuten. Het zijn allemaal dingen die meespelen natuurlijk. Maar dat het heel onwaardig was, dat is duidelijk en dat weet iedereen. Ik denk dat je dat niemand nog een keer hoeft uit te leggen natuurlijk. Maar ik denk dat deze periode een hele andere mindset nodig heeft. En dat is alles aan doen om die prijs te winnen. Het is een prijs. Dat moeten we niet vergeten. Ik had het nog met de bondscoach over en de manier hoe Portugal dat toen heeft gevierd toen wij verloren. Dan besef je dat toch wel dat we toch alles aan moeten doen om die prijs te pakken. En dat gaan we doen. Wat gaat jouw rol zijn? Hopelijk hele goede wedstrijden spelen en de nul houden met elkaar. Hoe zelfkritisch ben jij geweest na die wedstrijd? Er is van buitenaf behoorlijk veel kritiek op jou geweest. Hè? Dat gaat vast niet allemaal langs jou heen. Was dat voor een deel terecht? Ja, zeker weten. Ik wil niet zeggen dat het alleen de wedstrijd tegen Frankrijk was. Maar ja, als je een van de belangrijke jongens bent, dan wordt er altijd naar je gekeken in dit geval. En dat is logisch. Dat is ook terecht. Maar in het seizoen zelf, ik heb een hele turbulente seizoen gehad. Ik ben blij dat de laatste 2,5 maand, 3 maanden goed gingen. Weer lekker in mijn vel, constant. Goede wedstrijden spelen. Dat is ook een beetje wat ik gewend was in de afgelopen 5 jaar. Dus het was wel een shock dat het dit jaar als team vooral niet constant genoeg was. Maar goed, de enige manier om daaruit te komen is er goed mee om te gaan. En binnen het veld natuurlijk, er alles aan te doen om weer het niveau te halen. Maar buiten het veld ook heel goed mee om te gaan. En ik denk dat ik dat wel goed heb kunnen doen. En ik ben blij dat ik dat ook goed heb kunnen doen. Ook met de hulp van mijn vrouw en de mensen op de club. Nu ben je hier en met een goed gemoed, hè? Want je weet, het zal beter moeten. Je noemde net de moeilijke omstandigheden van die week waarin jullie tegen Frankrijk en Gibraltar speelden. Maar los van die omstandigheden, ik had ook het gevoel dat er misschien iets van een automatische piloot was of zo. Dat Koeman een beetje kwam met terug naar toen. Ik merkte aan hem wel een omslag in die week van hey, het moet toch anders, het moet toch wat feller, het moet toch uit een ander vaatje. Ja, dat is achteraf zeker het geval geweest. Dat heb ik met hem natuurlijk besproken. Over dat gevoel wel terug moet. En ja, daar gaan we alles aan doen. En ik denk dat de bondscoach daar ook heel erg mee bezig zal zijn. En natuurlijk deze 3 dagen, gisteren, vandaag en morgen, zullen een beetje een opstart zijn. En natuurlijk veel jonge jongens erbij van Jong Oranje. Maar vanaf zaterdag dan is het volledig de focus op zorgen dat we wel weer laten zien waarom... Waarom wij bij Oranje zijn. En dat we er alles aan doen om goede wedstrijden te spelen, maar vooral te winnen. Vooral te winnen, zei Virgil van Dijk. Woensdag 14 juni is het zover. Oranje speelt dan tegen Kroatië, dus in de halve finale van de Nations League. Dan gaan we weer even tennissen naar de toch wat eenzijdige topper tot nu toe op Roland Garros tussen Alcaraz en Tsitsipas. Mark Brasser, is er al verandering in aan het komen? Nee, het is heel eenzijdig inderdaad. Het is een wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd is geworden. Vanaf game 1 is Carlos Alcaraz, de Spanjaard, de nummer 1 van de wereld, is zo ongelooflijk dominant. Het is Tsitsipas die nu aan het serveren is. Die heeft de eerste set met 6-2 verloren. De tweede set verloor hij met 6-1. En nu staat hij 5-2 achter en serveert hij dus om in de wedstrijd te blijven. Maar het zal niet lang meer duren voordat de Griek uit zijn lijden verlost is. Dan kan hij terug naar zijn hotelkamer, terug naar de tekentafel. En dan zal hij met zijn team moeten gaan terugkijken toch ook op deze wedstrijd. En zal hij zich gaan afvragen hoe het komt dat hij totaal geen kans heeft gehad in deze wedstrijd. En dan zal hij ook uiteindelijk wel tot de conclusie komen dat Carlos Alcaraz fenomenaal tennis heeft laten zien vanavond. Hier op het Center Court, Cours Philippe Chatrier in Parijs. Want ja, Tsitsipas heeft zijn niveau niet gehaald. Maar ik zei het eerder al, dat heeft ook te maken met het goede spel van Carlos Alcaraz. 6-2, 6-1, 5-2 in het voordeel van de Spanjaard. Ja, die ook energie tankt. Hè. Het is niet een zware kwartfinale geworden voor hem. En hij kan al die energie gebruiken voor zijn volgende rondepartij. Zijn halve finale dan tegen Novak Djokovic. En wat een wedstrijd gaat dan worden. Symbolischer kan het, denk ik niet. De nieuwe lichting, Carlos Alcaraz, 20 jaar oud. De nummer 1 van de wereld tegen de oude nummer 1 van de wereld. De 22-voudig Grand Slam winnaar Novak Djokovic. Die naar deze wedstrijd zit te kijken. En misschien af en toe wel wat op zijn stoel of op zijn bank zit te schuiven. Want ja, ik denk dat het vertrouwen bij hem na vanavond, na het zien van deze Alcaraz, misschien wel ietsje minder is geworden in een goede afloop in die halve finale. Alhoewel Djokovic met al die titels op zak, al die grote Grand Slam overwinning op zak, die laat zich natuurlijk niet zo snel gek maken. Maar goed, Alcaraz heel dominant, heel erg goed gespeeld. Een waardig nummer 1 van de wereld zien we vanavond op het Center Court. 30-0 staat hij inmiddels alweer voor als Tsitsipas serveert. Ik weet niet of ik hem af kan maken. Dat moet Reina, de eindredactrice, maar even tegen me zeggen. Ik mag inderdaad doorgaan, dus we gaan maar even door. En dan zien we dat Alcaraz nu een voorhand uitslaat. En dat hij nog altijd wel 30-15 voor staat. Lukt het niet in deze game van Tsitsipas? Houdt hij misschien zijn service game? Een van de weinige service games die hij gehouden heeft. Hij heeft gewoon heel matig geserveerd. Hij heeft veel dubbele fouten geslagen. Maar ja, dat wordt natuurlijk ook afgedwongen door Alcaraz. Want die staat heel erg goed te retourneren. Dus dan krijg je, als je Tsitsipas bent, toch het idee van ja, ik moet meer doen met mijn service. Ik moet wat scherper gaan spelen. Ik moet de lijnen wat meer op gaan zoeken. Ik moet wat meer risico nemen met mijn tweede service. Ja, want anders krijg ik hem om mijn oren. Ja, en dat, dan dwing je fout af als Alcaraz zijnde. Dwing je fout af bij je tegenstander. En dat is wat er bij Tsitsipas gebeurt. Dus die fouten heeft hij gemaakt. Nu ook weer in deze service game. Het staat inmiddels 15-40. En dus twee matchpoints in het voordeel van Carlos Alcaraz. Die zich misschien een wat moeilijkere avond had voorgesteld dan de partij die hij vanavond gespeeld heeft hier op het Center Court van Parijs. Hoe lang duurt deze leidensweg nog voor de Griek? Nou, hij slaat nu in ieder geval een goede service bij die stand van 15-40. Op dat matchpoint dus voor Alcaraz. Er staat nog één matchpoint. Goede service daarbuiten. Werd volgens mij ook een beetje, kwam wat meer snelheid aan omdat de bal de lijn raakte. Maar er staat nog altijd één matchpoint in het voordeel van Carlos Alcaraz. Dan gaat hij zijn onderlinge ontmoetingen, de tussenstand in onderlinge ontmoetingen, gaat hij naar 5-0 brengen. Want de vier voorgaande ontmoetingen tussen de twee werden ook allemaal gewonnen door Alcaraz. Ja, Tsitsipas kan het niet, weet het niet te kraken. Het is nog het laatste punt, zien we nog eventjes hier, terwijl ik het gejuich al hoor. Dat is misschien iets te voorbarig. Wordt er nog druk gespeeld? Is het Alcaraz die de baan over wordt gestuurd? Is het Tsitsipas met een smash die hij niet af kan maken? En dan valt de bal buiten de lijnen en zo wordt het te veerde gelijk. Was het gejuich er al vast voor Tsitsipas? Game nog niet gespeeld, maar Tsitsipas, ja, hij ligt er bijna af tegen een indrukwekkende Alcaraz. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. Ja, Dua Lipa, Silk City met Electricity. Ja, we kennen allemaal de PC-Hoofdstraat in Amsterdam. De duurste winkelstraat van Nederland. Maar wat niet iedereen weet is dat Pieter Cornelis, PC, dichter en schrijver was, bekend van zijn vele liefdessonetten. Veel daarvan schreef hij in kasteel Muiderslot, waar hij woonde in de 17e eeuw. En op dit moment proberen 25 dichters in zijn voetsporen te treden. En twee daarvan zijn bij ons vanavond, Pieter Stroop van Renen en Boris Kanen. En aan de lijn is directeur van het Muiderslot, Annemarie den Dekker. Welkom allemaal. Ja, Boris. Hoi, goedenavond. Ja. Hoi, hoi. Ik begin met jou, Boris, want jij was vandaag in het Muiderslot. Ja. Om wat te doen? Om in de voetsporen van PC Hoofd en de Muiderkring te treden. Eigenlijk was daar nog een soort opdracht min of meer aan gekoppeld. Namelijk de ware aard van de liefdespoëzie onderzoeken. Ja. Nou, wat het uiteindelijk natuurlijk betekent is dat ik daar ben gaan zitten. In een prachtige ruimte. En inspiratie heb opgedaan om tot een mooi gedicht te komen. Kreeg je inspiratie? Ja. Het is denk ik gelukt. Maar helpt de ruimte? Is de ruimte belangrijk waar je bent bij zoiets? Nou, het is wel grappig, want ik zit natuurlijk nooit in zo'n mooie ruimte. Nee. Dat bedoel, dus het is de eerste keer dat ik dat kan vergelijken. Ik schrijf overal wel gedicht. Ik heb ze ook wel bij de praxis ongeveer bij de kassa geschreven. Maar dit is inspirerender. Krijg je andere gedichten van? Ja. En ja. Pieter, jij hebt er ook al gezeten. Hoe bijzonder was het voor jou om daar in dat Muiderslot, waar PC Hoofd zelf heeft gezeten, daar ook te gaan dichten? Ja, dat is fantastisch. Het Muiderslot heeft een tafeltje voor de dichters neergezet in de Ridderzaal. En dat is de zaal waar het is eigenlijk het oudste podium van Nederland, waar Hoofd ook mensen ontving. En daar hangt een schilderij ook en daar staat het portret op van Hoofd en Vondel en Constantijn Huygens en Jacob Cats. En voor wie een beetje Nederlandse poëziegeschiedenis kent, dat zijn de grootheden. Ah. En om die blikken van die grootheden zit je dan te schrijven. Dus in het begin word je er wel zenuwachtig van. Maar zeggen, gaat die geest er toch rond. Ja, precies. En jij bent ook initiatiefnemer, hè, van dit project. 25 dichters die dit dus doen. Waarom eigenlijk? Het concept Writers in Residence van het Muiderslot bestaat al een aantal jaar. Maar ik was aan het denken, ik wil altijd de poëzie een podium geven. En wat is er dan mooier dan een hele grote groep dichters verzamelen op een prachtige plek die kans biedt om daar 25 dichters aan de slag te laten gaan in die inspirerende ruimte. En helemaal met de hoofddichter van Nederland, PC Hoofd. En we hoorden haar net al eventjes ook goedenavond zeggen. Zij is op afstand, maar zeker dichtbij ook. Annemarie den Dekker dus, van het Muiderslot. Annemarie, want het gebeurt allemaal bij jullie in dat Muiderslot. PC Hoofd wonen daar. Wat voor tijd had hij daar eigenlijk bij jullie daar in dat Muiderslot? Ja, nou, allereerst wil ik zeggen dat ik het ontzettend leuk vind dat Pieter met dit idee is gekomen bij ons. Want wat hij al aangaf, wij zijn een paar jaar bezig met Writer in Residence. Alleen het was er steeds één. En Pieter zei van, hup, laten we gewoon meteen met 25 dichters gaan werken. Dus ik moet echt zeggen, dat, voor mij persoonlijk als directeur van Muiderslot is dat echt een feestje. Dus dat vind ik echt ontzettend leuk. De vraag was hij er allemaal deed, Pieter, met PCO. Wat hij er allemaal deed, ja. Nou, je moet je voorstellen, Hoofd die is in 1609 op het Muiderslot komen wonen. En hij blijft daar tot hij sterft. Dus hij zit daar wel een tijdje. En het kasteel hoort eigenlijk bij zijn nieuwe baan die hij dan krijgt als bestuurder, als drost. En dan is hij ook dijkgraaf en rechter in één van de regio. En zijn werk eigenlijk en al die verplichtingen die daarbij horen, wat we daarvan weten, dat vindt PC Hoofd eigenlijk maar zo. Want hij is veel liever bezig met schrijven. En hij is ook bekend geworden door zijn vele gedichten en boeken en brieven en toneelstukken. En het Muiderslot, dat weten we wel, is echt een inspiratiebron voor hem geweest. Inspiratiebron was ook. Wat deed hij daar? Ja, inspiratiebron was ook de liefde trouwens, hè? Absoluut, ja. En gebeurde dat ook allemaal daar of was dat uit eerdere ervaringen in zijn leven? Nou, ook eerdere ervaringen, want eigenlijk weten we wel zijn tijd op het Muiderslot. De eerlijkheid is ook, hij was ook vaak eenzaam op het Muiderslot. Want de winters zijn er heel koud. En daarom nodigde hij ook heel graag zijn creatieve en geleerde vrienden uit op het kasteel. Maar dan vooral in de zomertijd. Dus eigenlijk deze tijd van het jaar zat hij daar graag, met de tuinen in bloei. Dan is het goed verblijven daar. Pieter, heb jij ook een voorbeeld toevallig van een van zijn gedichten? Er is een prachtig gedicht dat begint met Galatea ziet, de dag komt aan. Nee, mijn lief, wilt nog wat marren. is een prachtig gedicht, ik zal het niet helemaal voordragen. En dat gaat over twee geliefden die in bed liggen en niet willen dat de nacht voorbij gaat. En eigenlijk die nacht willen beleven tot de dood. Dus weer zeer de romantische hoofd. En zo heeft hij veel meer geschreven ook nog. Eigenlijk bij alle vrouwen waar hij een relatie mee wilde of had, die omcirkelde hij met sonnetten om het hart te winnen van die vrouwen. Of om ze te troosten. Elke keer maar weer een sonnet. En bij een aantal vrouwen is dat niet gelukt, want die wilden hem niet. En dan pleegde er nog één zelfmoord. Ja. En et cetera, et cetera. Dus die gedichten hadden niet altijd het positieve effect, maar het was een romanticus peuzang, PC-hoofd. En Boris, wat ik me afvraag, zijn die gedichten van hem nu nog goed te lezen, of moet je dan eerst een soort vertaalslag maken? Ze zijn wel te lezen, maar het is wel oud-Nederlands, dus je moet wel er een klein beetje doorheen lezen. Ja. Maar het is wel goed lezen, goed genoeg leesbaar. Ja. Ja. En we hoorden net, hij deed allerlei andere dingen, maar het liefst ging hij dichten. Jij doet ook andere dingen in je leven. Jij bent ook, je bent dichter, maar je bent ook internist, hè? Klopt, ja. Ja. En is dat een rare vraag? Wat doe je liever? Wat is dat de eerste? Ben je ook dat je denkt, nou, ik ben internist, met liefst ga ik dichten? Nou, dat is inderdaad, dat is helemaal geen rare vraag. Ik doe het allebei ontzettend graag. Maar het is, als ik werk als internist, is dichten onmogelijk. Ja. Dus het dichten en het werk, zullen we zeggen, dat wisselt elkaar af. Maar het is wel een hele fijne afwisseling, omdat je echt even iets heel anders doet. En er zitten ook wel veel parallellen, vind ik, in de geneeskunde. Geneeskunst zeg ik altijd liever, want het is iets meer dan alleen maar kunde. Het is toch iets met verbinding maken en menselijkheid. Ja. Ik zou eigenlijk willen zeggen, jij bent ook een soort PC-hoofd, want die was als Drost helemaal niet zo druk en daarom kon die dichten, gaat het verhaal. Dus een beetje een ambtenarenbaantje had hij. Ik weet niet of dat bij jou hetzelfde is. Ik zou internist geen ambtenarenbaantje willen noemen, hè, denk ik. Ja. Annemarie, ik vroeg me nog af. We zijn natuurlijk ook in de intro. Veel mensen kennen PC-hoofd nu eenmaal van die hele dure straat in Amsterdam. Is dat erg eigenlijk? Ja, weet je, in alle eerlijkheid, ik vind het maar goed. Dan vraag je het aan mij, hè. Gewoon, ik antwoord even heel persoonlijk. Voor mij maakt het helemaal niet uit. Wij ontvangen op het Muiderslot ook heel veel schoolkinderen. En heel veel kinderen weten inderdaad niet wie Hooft is. Maar ze vinden het wel ontzettend leuk, merken we, om te horen wie daar heeft gewoond op dat Muiderslot. En wat hij heeft gedaan. Ja. En je kan ook ontzettend mooi, vind ik, parallellen trekken naar vandaag de dag. Want ja, wat is een gedicht? Ja, de mannen die bij je zitten nu aan tafel, die weten het waarschijnlijk beter dan ik. Maar wij trekken wel ook de link naar vandaag de dag. Want een mooi lied, dat is eigenlijk ook een dichtvorm. Of een goede rap is ook een dichtvorm. En als je dat bespreekt ook met scholieren, dan zijn ze ontzettend geïnteresseerd in PC Hooft en wie dat was. En die daar, dat is toch een beetje de historische realisatie van die plek. Als een soort rapper, afvallen letteren eigenlijk. Ja, die heeft daar gelopen, die heeft daar geleefd, die heeft daar inspiratie opgedaan. En vandaag de dag kan dat nog steeds. Is dat een goede manier, Pieter, om dichten nu ook weer actueel te maken, om het gewoon rap te noemen eigenlijk? Ja, rap is weer iets anders dan poëzie en spoken word is weer wat anders. Maar wat geeft allemaal niet, want mensen zijn met taal bezig en dat heeft dan weer een andere verschijningsvorm. Het ene is op ritme en ritmisch, spoken word is meer de performance en poëzie kan je lezen. Maar we hebben een aantal spoken word artiesten die ook deel zijn van die 25. We hebben een aantal jonge dichters die ook meedoen en dat is zo leuk van dit soort fusion project met allerlei dichters die wat weer op zoek gaan naar eigenlijk de ware aard der liefde. Maar tussen twee haakjes die PC Hoofdstraat, het is toch veel mooier dat die straat de PC Hoofdstraat is en niet een of ander achteraf straatje met een paar patatzaken, zeg. Nee, die heb je in Amsterdam ook. Maar in Muiden hebben ze er geen, hè? Geen PC Hoofdstraat, volgens mij. Nee. Kun je er niks aan doen, Annemarie? Dat heet allemaal Floris daar, dat hele dorp. Meteen morgen regelen. Ja, het hele dorp heet Floris, naar Floris de Vijfde daar. Boris, jij hebt gedicht gemaakt op de plek. Zou je een stukje willen voordragen voor ons allen? Van het gedicht dat ik vandaag gemaakt heb? Ja, dat je vandaag gemaakt Ja, zeker, zeker. Heel kort een introductietje. PC heeft een briefje gestuurd naar Tesselschade. Dat was een dame, een van de Muiderkring. En die was de pantoffeltjes vergeten, de muiltjes. En hij vertelt haar in die brief dat de vloer treurt om haar. Of vergissing, want ze is het muiltje vergeten. Maar ze had beter de voetjes en alles wat eraan vast zit ook achtergelaten. Dus ze was de vloer ontglipt. En dat was wel een inspiratie voor me. En het gedicht heet Nakomers van Voorgangers. Deze vloer veegt me. Verloren voeten aan van verre voorgangers, illuster, verguisd, vergaan. Muiltjes hier schuifelden, terwijl heren hoog huiverden. De muzes wreven hen dichterlijk in pruimertijd hun bronstigheid aan. En hier zit ik, als nakomer, in torenkamer geheel alleen, met de wind als kille adem, je parfum slechts een zweem, van woorden uit je schoot geboren. Hartstocht liet mij zo verloren, omringd door historie, hopend op een terugkeer, verlangend liefdesglorie, herboren in mythes van weleer. Kijk aan. Ik ga eerst even naar de collega. Mooi. Kijk, we horen het Muiderslot wat mooi roepen. Vindt de collega het goed? Muiderslot vindt het goed. Kijken jullie naar elkaars gedichten? Ja. En hoe lees je of wat hoor je? Of? Nou, wat ik hoor is nakomelingen, hoor ik. Dus daar heeft iets plaatsgevonden tussen twee mensen waaruit nakomelingen geboren zijn. Maar ik heb wel een perverse manier van dichten, dus ik denk daar toch meteen iets seksueels bij ook. Sorry, Boris. En zo interpreteert iedereen het. Hè? Ja. Laat mijn interpretatie niet dwangmatig zijn. We gaan zo meteen nog meer dichtwerk horen. Eerst gaan we nog even kijken bij Roland Korrels, Mark Brasser. Ja, er wordt nog altijd getennist. Ja. Matchpoints waren er inderdaad voor Alcaraz. Hè. In de vorige bijdrage van mij had hij er 2. Hij kreeg er later nog 1 bij de stand van 5-4. Maar hij is een keer gebroken, Alcaraz. En dat betekent dat het weer op service gaat in deze derde set. Het is inmiddels 6-5 in het voordeel van Carlos Alcaraz. Dat wel, die net bij een stand van 5-5 zijn service binnenhaalde op love. Maar we zagen hem daar ook een paar keer vamos schreeuwen naar de tribunes. Hij had die punten daar echt wel even nodig. Want ja, we zien een kleine opleving bij het Tsitsipas. Wat foutjes bij Alcaraz. Het ging natuurlijk heel erg makkelijk voor de Spanjaard. Maar ja, dan komt Tsitsipas terug, pakt een paar punten. En ja, dan niet dat de wedstrijd meteen helemaal kantelt. Maar dan zie je toch dat Alcaraz het heel eventjes moeilijk krijgt. En dan echt wel die steun van het publiek dan op een gegeven moment zoekt om ja, goed toch weer in die wedstrijd te komen. 6-5 dus in de derde set. Alcaraz natuurlijk comfortabel voor. Hè. De eerste set 6-2 gewonnen. De tweede set met 6-1. Dus hij leidt nu wel. Kan ook zomaar nu breken en de partij alsnog naar zich toe trekken. Maar het is een beetje een wedstrijd geworden in set nummer 3. NPO Radio 1. En het is ook bijna 2 minuten over 10:30 geworden. Jan van der Putten met de hoofdpunten. Premier Rutte krijgt veel kritiek in het Tweede Kamerdebat over de gasenquête. Rutte zei tegen de enquêtecommissie dat hij pas in 2018 besefte hoe erg Groningers eraan toe waren. Een aantal linkse partijen gelooft hem niet. Ze willen dat de coalitie zich duidelijk over Rutte uitspreekt. Staatssecretaris Van den Burg heeft een nieuw plan om de doorstroming in de asielketen te verbeteren. Er komen 3 of 4 opvanglocaties voor mensen die nog naar Ter Apel moeten. En in de provincies komen opvangplekken voor statushouders die wachten op een huis. De VN-veiligheidsraad vergadert vanavond over de vernielde stuwdam in Oekraïne. De zitting is aangevraagd door Oekraïne en ook door Rusland. De strijdende partijen geven elkaar de schuld. En Almere City is dicht bij promotie naar de Eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie werd thuis met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Zondag is de tweede wedstrijd in Emmen. Langs de lijn en omsteken. Ja, aan tafel zitten Pieter Stroop van Renen en Boris Kanen. 2 dichters die in de voetsporen van de 17e-eeuwse schrijver en dichter PC Hooft traden. In het Muiderslot, waarvan Annemarie den Dekker de directeur is. En die is ook bij ons vanavond aan de telefoon. Pieter, ik was toch even benieuwd. Want we hoorden net Boris, zijn gedicht, die hij wat hij maakte ook in het Muiderslot. Jij hebt daar ook gezeten, terwijl de grote dichters van de Nederlandse geschiedenis over jouw schouder meekeken. Wat heb jij ervan gebrouwen daar eigenlijk? Ik heb ook wat rondgezworven door het kasteel voordat ik ging schrijven. Overigens, als je daar aan de tafeltje zit, krijg je heel veel kinderen die vragen stellen. Wat is dat dan, dichter? En vandaar denk ik, kinderen vragen veel over de liefde en over dichten. Dus ik moet daar iets van in doen. Ah, ja. En de schrijfkamer zit daarboven. Ik heb ook even het toilet van PC Hooft gezien, waar hij zijn misbaksels de gracht inslingerde. Dat gaf dat ook extra inspiratie? Echt enorm, ja. Ik heb er ook even op gezeten, maar daarna weer snel doorgelopen, want dat mocht waarschijnlijk niet. Maar de historie daar. Dus mijn gedicht bespreekt dat, maar ik denk ook die liefde. En met Hooft kwam die poëzie ook altijd te pas als er ellende uitbrak. Dus als er ziekte was, of ongeluk, of dood. Ja. Dus waar liefde schuurt met de dood, vind ik altijd super interessant. En ook als er liefdesverdriet is. Vandaar mijn gedicht. In de ridderzaal gezeten stelde mij een kind de vraag waarom dichters over liefde schrijven. Ik dacht meteen aan alcohol en krampen in de maag. Kan dit schrijven niet eens luchtig blijven? De dag komt almaar aan en marren lukt dan telkens niet. Het kind blijft ongewis daar waar het hart van oude knarren pijnlijk denkt aan het gemis dat liefde is. Dat ze eindig of zo onbereikbaar lijkt. Dat ze zonlicht van Petrarca wil of dit sonnet. Dat ze zelf de zeilen strijkt die bij een storm zijn opgezet. Als u dit heeft uitgelezen, legt een wakker hoofd een kind in bed. Annemarie. Oh, weer. Te gek. Ja. Mooi. Zie jij ze allemaal? Hoor jij ze allemaal? En doen jullie er eigenlijk iets mee daar? Ja, nou, ik moet zeggen, elke dag... Het wordt ook gepost op socials. Dus zo zie je wel wat voorbij komen. En Pieter, jij hebt toch het idee opgevat om alles te verzamelen en te bundelen? Ja, daar komt een boekje van. Nog niet te bestellen, maar dat doen we na de pruimentijd. Ja. Bij die pruimenboom, ook één van hoofd. Hè. Dan komen we samen en dan maken we een bundel. Ja. Komt die uitdrukking, de pruimentijd, komt van PC Hoofd? Jazeker. Oh. Annemarie, jij weet dat, hè? Er is een pruimenboomgaard in de buurt. Ja. Ja. I know, ze zijn er nog steeds en ze zijn waanzinnig. En precies ook wat Pieter zegt, begin september, dat is echt een beetje de tijd. Ja. Dat al die pruimen rijp zijn. En dat is ook ontzettend leuk, omdat Hoofds brieven ondertekenen dus met tot in de pruimentijd. Nou, dat betekent dus gewoon september eigenlijk, als je dat zegt. Ja. Ja. Oh. Ja. En augustus, september. Ja. Annemarie, ik vroeg me nog even af bij die schoolreisjes. Ik heb er zelf ook heel lang geleden eentje gehad naar het Muiderslot. Ik kan me eigenlijk alleen maar die Floris herinneren en al die dingen die daar hingen. Dat dichten, wordt dat meegegeven in die schoolreisjes allemaal? Ja, zeker. Ja. Ja, nee, we zien het Muiderslot toch ook echt wel als een schrijvershuis. En we hebben ook prachtige educatieve programma's. En een van mijn favorieten is bijvoorbeeld, dat heet Kasteeljuweel. En dan gaan we met middelbare scholieren. Hetzelfde wat nu ook gebeurt met die 25 dichters. Alleen dan zijn het scholieren, die komen dus. En die lopen door die tuinen, door het kasteel. Die laten zich inspireren. Die krijgen een dag les van een dichter. En vervolgens gaan ze zelf aan de slag. En dan is het een soort battle. Dus wat ook weer past dan bij hun leeftijd. Dus dan gaan ze eigenlijk battelen tegen elkaar. Dus een wedstrijd. En er komen drie winnaars uit, dus een serieuze jury. En dan worden ouders uitgenodigd, 's avonds. En dan ook weer in de ridderzaal, dus het kloppend hart van het kasteel, mogen ze hun gedichten voordragen. En het is hartverwarmend. Want dan in één keer hebben ze ontdekt wat dichten is. Hmm. En ook hoe je eigenlijk je gevoelens in een gedicht kan leggen. Ja, nou, battle, dat klinkt nog niet echt als liefdespoëzie. Dat vroeg me nog af. Dat is natuurlijk het genre waar PC Hoofd bekend om is geworden. Die liefdespoëzie, is dat nog levend, springlevend tegenwoordig, Boris? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het van alle tijd is, eerlijk gezegd. Ik denk dat liefdespoëzie gaat natuurlijk over emoties, verlangens, passie. Het gaat ook over kwetsbaarheid. Het gaat eigenlijk over menselijkheid. En ik denk dat zolang mensen geleefd hebben, zal het erover zijn gegaan. En zolang mensen leven, zal het er ook over blijven. Die 17e eeuw, ik kan me voorstellen, mensen, hoe zei jij dat net, Pieter, omringde dan misschien de ander met liefdessonetten. Ja, ik ken tegenwoordig weinig mensen in mijn directe omgeving die nog heel veel liefdesgedichten schrijven aan hun vrouw, man, partner. Nou, wat grappig is, we hadden het er even over. Wij hebben onze partners allebei verleid met liefdesgedichten. Ah, ja, ja, ja. Het is niet waarom, nou doe ik er niks meer aan. Dus, precies. Mijn vrouw luistert mee en krijgt straf als ik thuis kom. Die zegt, was jij dat op de radio straks? Ja, dat was ik, ja. Nee, maar dat is inderdaad, ik denk, ja, ik zeg altijd wel eens, volgens mij, nou, dicht een groot deel van de mensen toch wel, maar vaak in stilte. Dat heb ik ook heel lang gedaan, overigens. En dan de andere helft, die schildert of zo. Maar ik denk dat veel mensen toch wel uitdrukking geven aan die kant, zullen we zeggen. Dus, maar ik ben het met je eens, poëzie is natuurlijk niet iets wat je nu overal over de toonbank ziet vliegen. Nou. Ik zie wel twee hele interessante stromingen ontstaan. Enerzijds dichters hedendaagse dichters, zoals Hagar Peters bijvoorbeeld, of Dimitri Verhulst, die heel erg de confrontatie van de liefde opzoeken met het echte leven of met het zware leven. En anderzijds de spoken world cultuur van de spoken dichters, die het ook wel over liefde hebben. Maar dan is het in de huidige ik-cultuur toch altijd over, ik had liefdesverdriet, mijn vriendje heeft mij gedumpt. En eigenlijk is dan de liefde een soort griep die je even hebt gehad, waar ze het dan de volgende keer weer over hebben. Dus heel erg praktisch. En dat is anders mezelf. Dan PC Hoofd. Ja, dat is anders dan PC Hoofd. Maar die wereld van PC Hoofd was heel erg sonnetten met vaste regellengte en binnenrijm en eindrijm en alles zat in een mal. En nu is dat veel vrijer. Nou, als ik nu denk aan liefdesgedichten of liefdespoëzie, dan denk ik eigenlijk aan liefdesliedjes. Ja. Muziek heeft dat eigenlijk gewoon overgenomen. Ja, ik denk dat het klopt. Deels wel, ja. Alleen je bent natuurlijk met liefdesliedjes wel beperkt dat het allemaal op rijm is vaak. Of heel slecht rijm, maak ik ook wel eens mee. Met een bluff kan ik eigenlijk niet zo goed horen. Muziek vind ik mooi, maar de teksten denk ik, oei, hier probeert men poëtisch te zijn, maar dat lukt niet helemaal. Okay. En zijn er dan die het wel lukt om poëtisch te zijn in de muziek? Ja, ik vind Wende Snijders een heel mooi voorbeeld. Maar Wende zingt ook vaak teksten van dichters zoals Dimitri Verhulst. En dat is zo prachtig, die combinatie van haar manier van zingen, haar dramatiek en die teksten van Dimitri Verhulst. Prachtig. Zullen we even een stukje laten horen? Laat mij het zijn die straks alleen ontbijt met stompe tanden naast de krant. Ik kom je dagelijks tekort, ik sleep mij van spleen naar wee. En wil vooral niet, en wil vooral niet dat het beter wordt. Mijn lief, mijn lief, mijn lief, mijn lief, mijn lief. Laat mij het zijn. Laat mij het zijn. Laat mij het zijn, met stompe tanden naast de krant. Dus je zit te genieten, hè, Boer? Prachtig, ja. Ja, de tekst, maar inderdaad ook zoals het zingt, dat is echt geweldig. Het mooie is, het woord liefde komt hier niet in voor. Maar je merkt aan alles dat de ultieme liefde is dat je eigenlijk eerst wil doodgaan, omdat je niet het verdriet om de ander wil hebben. En die stompe tanden naast de krant is poëtisch zo mooi. Want kan je maar me uitleggen? Ja, ik ben een cultuurbarbaar misschien. Maar dan zit ik te denken, oké, wat wordt hiermee bedoeld? Nou ja, stompe tanden naast de krant, dit doet alles af. En ook het laatste wat je nog waardigheid geeft, je tanden liggen ernaast, terwijl je zit te eten en denkt aan de ander. Ja, Die gedachte zit daarachter. En überhaupt het poëtische idee dat je zelf er niet meer wil zijn, omdat je dan het verdriet niet hebt, vind ik zo mooi. En ik moet meteen denken aan dichters die je op een totaal andere manier naar de wereld laten kijken. En daar is Hagar Peters ook een mooi voorbeeld van. Een van de 25 dichters. Wij gaan met die 25 mensen op zoek naar de ware aard van de liefde. Nu weten we het nog niet, Boris. Nee. Maar na die hele maand weten we het hopelijk wel. En dat Hagar Peters meedoet is heel bijzonder, want haar eerste bundel heet Genoeg gedicht over de liefde vandaag. En dat is meteen de eerste regel van een gedicht daarin. Genoeg gedicht over de liefde vandaag, want al schrijvend heb ik de liefde niet bedreven. Dus je bent bezig met poëzie om de wereld te beschrijven, maar die wereld vindt niet plaats omdat je aan het schrijven bent. Oeh, dat vind ik mooi. Ja. Tot wanneer loopt het project eigenlijk? Tot eind juni. Tot de laatste dag van juni. Ga je nog een keer terug? Of mocht je maar één keer, Boris? Mag je nog een keer? Tot nu toe is het vandaag geweest. Maar ik kan me wel aanbevolen. Je wel aanbevolen? Je bent van harte welkom. Ja, Annemarie, is er nog plek? Mogen ze nog een tweede keer komen? Altijd, altijd welkom natuurlijk. En het leuke, wat ik ook nog even wil toevoegen, is dat alle dichters die zitten te schrijven, maar ja, het werd net al even gezegd, maar ze zitten dus in een ruimte waar het publiek gewoon doorheen loopt. Ja. Dus het is voor de dichters ook best een uitdaging. He, voor jullie is het echt wel een uitdaging ook om te kunnen schrijven. Maar het is ook ontzettend leuk, want mensen gaan gewoon met de dichters in gesprek. Ja, dus genoeg reden ook om de dichters aan het werk te zien in het Muiderslot. Ja. Dank Annemarie den Dekker en dank ook natuurlijk Pieter Stroop van Rhenen en Boris Kane. En dank ook Muiderslot vanuit mijn hart nog dat we deze kans hebben gekregen. Nou, en jullie dank. En echt superleuk. En gewoon een hele goede aanleiding voor iedereen om even langs te komen. En jullie bedankt. Veel dankbaarheid. Dat is, allemaal dank. Is er ook iemand het publiek al aan het bedanken? Dat is de grote vraag aan Mark Brasser. Nou, ze staan elkaar nu te omhelzen bij het net op het centercourt hier in Parijs. Partij echt net afgelopen. Het publiek kreeg toch nog publiek wat groot applaus heeft. Natuurlijk voor Carlos Alcaraz, de winnaar. Hij wint deze partij toch overtuigend. 6-2, 6-1 en uiteindelijk een tiebreak in de derde set. Hij had 6 matchpoints nodig om de partij naar zich toe te trekken. Doet het uiteindelijk op eigen service. Serveert goed op dat laatste punt. Speelt serve een volley en haalt de partij binnen. Ja, toch nog iets van een opleving aan het einde van die derde set van Tsitsipas. Die 2,5 set echt weg werd gespeeld door Carlos Alcaraz. En dat zie je dan wel vaker als het heel makkelijk gaat en je tegenstander wordt dan wat beter. Ja, dat je dan wat moeite krijgt. Alcaraz nu applaus voor zijn tegenstander Tsitsipas. Alcaraz door naar de halve finale. Heeft groots gespeeld vanavond. Echt als een nummer 1 van de wereld. Kan zich nu op gaan maken voor een duel. Een halve finale tegen Novak Djokovic. Dat is een titel die we weg gaan nemen, want we gaan naar Den Haag. Hè? Ja, want daar wordt nog steeds druk gedebatteerd over de afwikkeling van de aardgasschade in Groningen. Op de publieke tribune in de Tweede Kamer zitten tientallen Groningers, meerdere burgemeesters en andere betrokkenen. Een van hen is Nienke Buscher. Zij is onderzoeker bij het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Een organisatie die maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen in Groningen in kaart brengt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe beleeft u dit debat? Ja, het is natuurlijk een heel bijzonder debat. Naar zo'n enorm rapport, naar zoveel onderzoek dat is gedaan naar dit dossier. Ja. Dus het is ergens, het hoogtepunt zou het moeten zijn. Maar wat je toch wel heel erg merkt op de tribune, is toch nog heel erg de machteloosheid, de moedeloosheid ook. Die wij al jaren zien bij heel veel gedupeerden. En dat is toch pijnlijk. En waarom roept juist dit debat weer die gevoelens van machteloosheid op? Nou, ik denk, kijk, dit dossier speelt natuurlijk echt al enorm lang. De vraag is toch heel erg, wie is hier verantwoordelijk voor? En wie neemt hier ook verantwoordelijkheid voor? Ja. En dat merk je denk ik ook heel erg in het debat, dat daar naar gezocht wordt. Er wordt ook vooral gezocht naar perspectief. En op het moment is dat nog heel erg de vraag of dat echt daadwerkelijk gaat komen. Ja. Maar ik hoor ook in wat u aan het begin zegt, dat er te veel gewezen wordt misschien naar wie is er verantwoordelijk. Dat men te veel bezig is met de schuldvraag of zo. En minder met het perspectief. Nou, ik denk dat beide op een moment wel spelen. Kijk, er is heel veel onrust op de tribune wanneer het gaat om de rol van de minister-president. Ja. Maar waar bewoners inderdaad naar op zoek zijn, is naar dat perspectief. En de maatregelen die tot nu toe zijn aangekondigd, die lijken daar in ieder geval nog niet voldoende op in te spelen. U had ook hoop op enige zelfreflectie van de regeringspartijen. 3 van de 4 zijn inmiddels aan het woord geweest, heb ik begrepen. Merkt u iets van die zelfreflectie? Nou ja, ik denk dat dat een beetje per partij verschilt. ChristenUnie, mevrouw Bikker, die heeft namens de partij ook excuses aangeboden. Dus ik denk dat dat wel natuurlijk enige reflectie geeft. Maar ik denk wel, kijk, als ik naar de oppositie kijk, bijvoorbeeld meneer Omtzigt is net aan het woord geweest. Hij reflecteert echt en komt met oplossingen hoe dat beter kan. En dat heb ik, als ik eerlijk ben, bij de coalitiepartijen nog niet gezien. Want er is hoop dat het ook tot iets moet leiden. Of is het daarvoor te veel alleen maar een soort politiek debat en gaat het tot niks leiden, wat uw gevoel is? Ja, dat vind ik nog heel erg lastig in te schatten. Ja, je merkt wel dat er een beetje wordt gedoken bij de hele lastige vragen. Je merkt tegelijkertijd wel, er is een pakket van maatregelen aangekondigd dat daar, de hoop is dat daar iets meer rek in komt. Maar wat er morgen gaat gebeuren, ja, ik durf het niet in te schatten. En wat hoopt u eigenlijk te gaan horen als het gaat om dat perspectief? Wat zou u het liefst horen? Nou, ja, we moeten niet vergeten dat het dossier Groningen, het loopt nog volop. Pas 30% van de huizen is versterkt. En ik denk wat ik hoop is dat de realiteit voor bewoners in het hier en nu gaat veranderen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En is die hoop nog levend of is die hoop al zo vaak als het ware gedoofd dat die er bijna niet meer is? Ja, ik denk dat je altijd hoopvol moet zijn. En ik denk ook dat het kan. Kijk, het lastige is hier, er is hier een systeem opgetuigd die niet werkt. Maar als je huis voor huis dingen gaat aanpakken, kan het wel. En die hoop dat het vanuit van bottom-up wordt, echt bij de kern van het probleem wordt aangepakt. Ja, die hoop ik dat die er blijft. Want dat is namelijk vrij simpel. Je gaat huizen versterken en je gaat schade herstellen. En je gaat ervoor zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. En daar zijn allerlei mogelijkheden toe. Dus ik zou zeggen, de hoop is er, want het kan ook. Maar dat kan niet zolang je het systeem leidend laat zijn. Het debat staat nog tot middernacht gepland. Nou, het kan ook zomaar langer doorgaan ook in Den Haag, dat weten we. U blijft nog? Tot zeker leiden. Weten. Okay. Ja. Nou, veel succes daar nog. Onderzoeken Nienke Buscher van het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Keren wij nog even terug naar het voetbal van vanavond. Want Almere City, ja, je zou bijna kunnen zeggen, hebben een hele grote pas. We staan bijna met één been in die Eredivisie. Want eerder op de avond wisten ze met 2-0 thuis te winnen van FC Emmen. Twee doelpunten van Lent Duivenstein zorgden ervoor dat de ploeg van trainer Alex Pastoor zondag in een soort van zetel toch wel nu naar Drenthe afreist. En de oefenmeester, Alex Pastoor dus, is dan ook uitermate tevreden. Ik vond dat we de wedstrijd volledig onder controle hadden. En we hebben aangevallen als een raket. We hadden hem in veel gevallen ook snel weer terug als we hem verloren. Dus ja, daar kunnen we echt tevreden over zijn. De jongens die hebben met hun verstand gespeeld. Maar ook met een leeuwhart. Heb je ook een beetje zand in de ogen van de tegenstander gestrooid door op papier een beetje verdedigend te beginnen en toch als een raket inderdaad te starten? Ja, dat zou je eigenlijk aan de tegenstander moeten vragen. Maar denk je dat het, was dat de bedoeling, laat ik het zo zeggen? Want je begint redelijk, hè, met 5-3-2, om het zomaar even neer te zetten verdedigend. Weet je hoe je het beestje noemt, dat maakt me allemaal nooit zoveel uit. We kijken altijd naar de frisheid van de spelers. Wat kunnen wij? Wie hebben we beschikbaar? Hoe verwachten we de tegenstander? Nou, daar zetten we wat tegenover. En dat gaat nooit over 90 minuten met 11 dezelfde. Daar kan je ook nog in wijzigen. En dat, ja, de volgende wedstrijd, of de vorige wedstrijd, toen werd het 120 minuten. Dus ja, dan kan het zijn dat je tussendoor en met name goochelt, maar ook met veldbezettingen. Ja, die 120 minuten, ik heb ze niet teruggezien in de benen van de spelers. Nee, dat zeg ik. Als je naar de jongens kijkt, die waren er in hun hoofd zo ongelooflijk klaar voor. Dat alle mogelijke klachtjes, ja, daar heb ik ook niks van gezien. En nu, zondag, je bent wel heel dichtbij nu. Of toch ver weg? Ja, het is een tweeluik, dus dat betekent dat het nu rust is. En een Eredivisie ploeg die 2-0 op zijn broek krijgt, die gaat de messen slijpen. Dus daar kunnen we ons op voorbereiden. Maar die messen worden hier ook geslepen. Kijk, het is nu zo dat er zitten 4 dagen tussen. En als je